Middernacht, maandag 20 september. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Zweden heeft de centrumrechtse alliantie van premier Reinfeldt de verkiezingen gewonnen. Maar de alliantie is de absolute meerderheid kwijtgeraakt. Centrumrechts won 173 van de 349 zetels. De rechtspopulistische Zweden-Democraten haalden voor het eerst de kiesdrempel en komen nieuw in het parlement. Die partij is tegen het liberale immigratiebeleid en noemt de islam de grootste naoorlogse bedreiging voor Zweden. De rood-groene oppositie heeft zijn nederlaag erkend. De oppositie lijkt zo'n 43% van de stemmen te halen. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat centrumrechts mag doorregeren in Zweden. Centrumrechts en links hebben voor de verkiezingen uitgesloten dat ze met de Zweden-Democraten in zee gaan. In de Zuid-Duitse plaats Lörrach zijn 4 doden gevallen. In een huis werden na een explosie en een brand de lichamen gevonden van een man en een kind. Een vrouw rende naar buiten en begon op straat met een automatisch wapen te schieten. Ze liep een ziekenhuis in waar ze een verpleegkundige doodschoot en een politieman zwaar verwondde. Daarna werd de vrouw zelf doodgeschoten door de politie. In Heerenveen hebben onbekenden gisternacht uit een transformatorstation een grote hoeveelheid koperen kabels gestolen. Door die diefstal zat een deel van Heerenveen een tijd zonder stroom. Een monteur ontdekte de diefstal toen hij de storing wilde verhelpen. De politie zegt dat het stelen van het koper levensgevaarlijk was, omdat op de kabels zo'n 10.000 volt spanning stond. In de Eredivisie voetbal zijn 5 wedstrijden gespeeld. Feyenoord-Ajax 1-2, Roda-PSV 0-0, Heracles-Twente 0-0, Utrecht-VVV 3-2, NEC-AZ 0-1. In de Eredivisie staat Ajax nu op kop, gevolgd door PSV en FC Groningen. Het weer vannacht in het noorden bewolkt en licht regenachtig. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen in het grootste deel van het land regen. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. Maar zure oma's die mogen natuurlijk ook luisteren. Zeg Hanneke, staat je transistor al aan? De jongensdiarree staat op het punt van sproeien. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne bespreken we de situatie op het voetbalveld, op het binnenhof, op de straat, in de kroeg. En we zijn ongelooflijk interactief. Beeld bij het geluid krijgt u op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En we kunnen straks ook inbellen op 0800-1121. Want we hebben een nieuw rubriekje, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. De show had het ook wel nodig. We hebben een spelletje. Een Kees Schilperoortje. Niet te geloven, hè? Dat, ja. Ja, we hebben de producent van Rob Stenders hebben we overgenomen, Jelmer. Ja. En die kwam toch met een meestelijk idee vandaag. Die zegt, jongens, jullie hebben iets nodig. Wij dachten inhoud, wij dachten actualiteit, wij dachten Bert van der Veer. Een spelletje. Een spelletje, ja. En dat wordt heel goed, hoor. Dat wordt echt heel goed. Nou ja, een echte Jan, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. En wie bepaalt nou eigenlijk wie een echte Jan is? Nou ja, dat bepalen wij. Bij. Dus ben je een zure linkse haatoma en vind je onze radioshow bagger? Ja, dan ben je geen echte Jan. Dit soort treurwilgen noemen we een Johanneke. Dat is leuk gevonden, hè? Heel goed. Laten we even kijken wie deze week een echte Jan of een Johanneke is. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik kan niet om hem heen, Jan. Pieter Storms. Alle Jezus. Heb je hem gezien bij De Wereld? Niet te geloven. Nou, ik vind die bretel-drager vind ik altijd redelijk. Nou, eigenlijk wel leuk. Ik vind hem eigenlijk wel leuk. Meen je niet? Ja. Maar goed, Pieter Storms, wat was die man aan het doen, zeg? Hij was het geweten van de Nederlandse journalistiek geworden. Hij was toch die man met die breekijzer die overal zei van... Ja, maar ik wil wel met u praten. Ja, en die man die daarvoor bij Nieuwe Revue een schadeclaim van 2 ton mocht betalen. Ja, ja. Precies, daar had ik het ook over. Maar wat was dat in godsverdomme? Maar laten we deze man verder straks aan Bert van der Veer overlaten. Maar voor ons is het een Johan, dacht ik, hè? Dat dacht ik wel. Heb je trouwens Nina Brink zien zitten daar? Ja. Wat is er met die vrouw aan de hand, zeg? Ja, ze zeggen botox. Nou ja, ik weet niet, dat was wel een hele zure sloot die ze daarin hebben gespoten. Jan, onze heiligheid paus bij Benedictus. Ik ben atheïst. Op bezoek in Engeland. Ja. Heeft hij atheïsme met het nazisme vergeleken? Ja. Ja, dus ik zou nu de rechterarm moeten heffen, maar ik noem die man een Johan. En weet je waarom? Nou. Omdat ze nog altijd niet van de jochies kunnen afblijven. Nee, ja goed, ik begrijp je link, maar ik snap niet helemaal de atheïsme, nazisme. Ja. Ik snap hem ook niet, als atheïst. Nou ja, goed, laat hem maar hangen. Dus een Johan. Hé, hey, dan hebben we onze Hanneke Groenteman. Goh, wat was die bezig, zeg. Zo. Vorige week hadden wij een redelijke uitzending. He, we hadden een beetje last van het verkouden. Oude lullen uitzending. Het is een beetje oude lullen uitzending. En toen zei ze, de onverdraaglijke Jan Dijkgraaf en nog iemand, geloof ik. Ja, ik pak hem hier even erbij, want Hanneke blogt. Dat is echt hartstikke leuk, maar het ging dan over de onverdraaglijke Jan Dijkgraaf en nog zo iemand. Ja. Nou, dat ben ik. Dat ziet ze dan wel goed, hoor. Maar, Hanneke, Jan Roos. Jo Hanneke. Oh ja, en dan hebben we er nog eentje, want dan gaan we naar Bert van der Veer. En ik zeg, we hebben keihard nieuws, Jan. Dat dacht ik wel. We hebben een omroepprimeur. Wij weten wat Ruud de Wild gaat doen. Nou, we weten natuurlijk, hij is bij Q Music weg. Waarom? A. Geld. Hij gaat schilderen. Ook dat, geld. B. Geld. Hij heeft een nieuwe vrouw. C. Geld. Geld. Ja. Zeg het maar, Jan. Ruud de Wild gaat naar 538. Hij heeft een contract bijna getekend, maar dat scheelt heel weinig. Ruud de Wild gaat naar 538 terug. En die gaat voor het geld en dus is hij een echte Jan. Dat dacht ik wel. Goed werk, Ruud. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. En onze hoofdgast vandaag is de tv-goeroe Bert van der Veer. Ook bekend als pijproker, jeneverdrinker, aanbijen-exploitant, maar vooral Bert van der Veer. En vanaf de eerste minuut van onze tv-presentator Dominic Weesie bij Po-Nieuws. Wat is het, een authentieke presentator. Bert, welkom. Maar we gaan eerst even luisteren naar het tv-moment van het jaar. Jouw geliefde, wellicht aanstaande ex, heeft een bedrijf geleid. Je weet het nooit, grapje. Ik vind dat soort grapjes. Jouw grapjes. Nee, wacht even. Nee, Pieter, we gaan over nu de even. Ruggen van mensen. Ja, precies. Je hebt het begrip golddigger in Nederland totaal nieuwe lading gegeven. Ga nou eens het volgende doen. Wat golddigger? Wat bedoel je met golddigger? Jij eet van de creditcard van je geliefde. Een journalist kan geen maatpakken kopen van 3000 euro of een Maserati rijden. Een journalist is als een. Er zitten er hier twee aan tafel die als een dorpsdokter, beste Jort. Bemoei je alsjeblieft niet met serieuze zaken. Want je bent niet bereid journalistieke werkzaamheden te verrichten. Vonnis. Om ook daadwerkelijk een goed verhaal. Pieter Storms, 200.000 gulden. Kijk die grote mond. Klopt. Kijk die grote ik mond. Ik heb daar een ernstige. Bied nou je excuses eens aan hiervoor. Pieter Storms, vonnis. Nou, dat was een redelijk gênant stukje televisie. De televisieprofessor van Nederland zit tegenover me, Bert van der Veer. Bert, televisiemoment van het jaar? Nee, laten we daar alsjeblieft niet aan beginnen om dit het televisiemoment van het jaar te noemen. God, het ligt alweer zo lang achter me. Heb jij dat ook? Het is alweer zo van, god, gaan we het nu in de kroeg alsnog over Storms en Kelder? Daar hebben we het al de hele week over. Ja, we nemen de week even door, Bert, in het programma. Komen we dan ook op voetbal? Dat dacht ik wel, ja. Jezus. Maar straks, is straks. Ja, eerst wielrennen. Hey, maar ja, was dit het tv-moment van het jaar of niet, Bert? Nee, dit was goede televisie. En waarom? Dit was omdat als twee mensen elkaar in de haren vliegen op zo'n ongegeneerde wijze. Schaamteloos, dom, onhandig, vervelend, woedend, belachelijk, noem het allemaal maar op. Dan is dat dus goede televisie. Maar dat neemt niet weg. En ik hoorde jullie dat net in je inleiding ook al zeggen. Dat Pieter Storms had onze sympathie sowieso al een beetje verspeeld, geloof ik. Mwah, vond wel reusachtig mee. Maar ik vond ook Jort niet sterk, hoor. Nee, maar het zijn toch wel twee enorme ijdeltijden. Ja. En die zet je tegenover elkaar, ja, en die gaan verplassen. Ja, maar ik ga het niet over ijdelheid hebben als ik mezelf uit laat nodigen om diep in de nacht naar Hilversum te rijden om een radioprogramma te doen. Ik bedoel, maar je wist dat er beeld bij was, toch? Doe ik ook niet voor die flesje neven die jullie hier voor me klaargezet hebben. Het is ook nooit goed, hè? Ik dacht dat jij het een hele eer vond, Bert. Dat zei je aan de telefoon. Daar praten wij de afloop over. Nou, die flesje neven is inderdaad voor jou. Want jij bent, mogen we reclame maken op Radio 1? Ja, natuurlijk. Jij bent natuurlijk een grote Ketel 1-liefhebber. Het is eigenlijk Bols, maar dit is oké. Okay. Meen je dat nou? Ja. Nou, dat is lekker. Ik geloof dat Bert ongesteld moet worden. En dit boekje, Jan. Dat krijg je ook, Bert. Maar hoe is dat in vredesnaam gedrukt, jongen? Moet je zien, dat is helemaal grijs in plaats van waar het zwart moet zijn. Ja. Bert, we zijn radio aan het maken. Een boekje pakken en dan zeggen, hallo, het is niet goed gedrukt. Webcam. Achter je, Bert. Goed boek, Bert. Hey, maar Bert, wil je alvast een slokje jenever? Nee, ik drink niet 's avonds. Nee. Je drinkt alleen 's morgens? Ik drink alleen voor het eten. Een kopstootje iedere dag. Iedere dag een kopstootje? Hoe laat doe je dat? Een half uurtje voor de maaltijd genuttigd wordt. Lunch of ook diner? Nee, alleen diner. Oké. Okay. En een biertje, je nevertje? Nee, allemaal niet. Dat is een kopstootje. Ja, maar dat is dus één borreltje en één pilsje per dag. Bert, wat is tot nu toe wel het tv-moment van het jaar? Weet ik niet. Ben ik niet mee bezig met wat het tv-moment van het jaar is. Heb je een suggestie? Nee, ik vind nog altijd Storms en Kelder, hoor. Maar ja, het is al september, hè. Misschien dat gênante vertoning. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel een keer weer een beetje vuurwerk was bij de Wereld Draait Door. Want dat is wel een beetje ingekakt, vind je niet? Maar de Wereld Draait Door, god, dit soort gesprekken. De Wereld Draait Door is niet een programma waar over het algemeen mensen tegenover elkaar ruzie gaan zitten maken. Dat gebeurt vaker bij Pauw en Witteman, laten we wel wezen. Daar doen we vaker discussies dan bij... Dit soort gesprekken, Bert, je had toch wel verwacht dat het over televisie ging hebben? Ja. Oh, je hebt het over het niveau. Was ik een beetje voor. Matthijs van Nieuwkerk die trok zich helemaal terug uit die discussie tussen die Storms en die. Ja, en die heel verstandig. Doet hij dat goed? Ja. Waarom is dat goed? Nou, de recensent van de Volkskrant, Jean-Pierre Gillen. Oh, daar hebben we straks ook een nieuwtje over. Die gaat. Nou, Prem Rane Kishun, misschien wel bekend. Die heeft er een nieuwtje over. Wij trekken ons helemaal terug wat hij zegt. Maar nou, dat komt later, dus blijf luisteren. Ja, dat is een cliffhanger van de bovenste plank, zeg je. Dat is niet gering. Prem heeft iets over... Tadaa! Jean-Pierre Gele. Ja. Dat is niet de eerste de beste, Prem. Die had het over een hondengevecht. En daar had hij gelijk in. Dat was een hondengevecht. En als je twee honden met elkaar ziet vechten, heb ik altijd geleerd, moet je er niet tussenkomen. Ja, of zat hij gewoon lekker te smullen? Ja, natuurlijk is dat niet gek. Ik bedoel, dat is toch... Wij hebben het er nu over in de nacht van zondag op maandag. Dat wil iedere televisie maken. Stel dat jullie eens een keer een radioprogramma zouden maken waar iedereen het 4 dagen later nog over Hanneke heeft. Hanneke Groenteman heeft erover geschreven. Het is een beginnetje. Het is niet niks, hoor. Nee, het is niet niks. Je hebt gelijk. Bert, maar Matthijs deed het goed. Mm-hmm. Door vooral niets te doen, toch? Door niet te proberen om dat nog in enige richting te sturen... maar ook zich zeer wel bewust mag ik aannemen van het feit... dat hij op dat moment bijzondere televisie had. En laten we wel wezen, op 2/3 probeerde hij wel degelijk... De discussie terug te brengen op het essay... waar wij allen natuurlijk rijkhalsend naar uitkijken. Absoluut. Ja. Het essay van Pieter Storms, ik hoop dat hij daar wel tijd voor heeft ook. Hè, want ik ben er toch wel... Ja, dat heen en weer vliegen op die vreemdheid. Dat is vreemdheid, heb ik begrepen. Maar dat essay, hè, dat gaat toch over de ware journalistiek? En het gaat over de staat van de journalistiek. Ja, ja. En dat misschien dat hij dit programma nog mee kan nemen... maar dan moet hij wel echt getipt worden door iemand, denk ik. Zo. Ik vind je een beetje zuur, Bert. Wat is er aan de hand, zeg? Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin, maar ik ben een beetje verkouden. Een beetje grieperig. Oh. Het lijkt of Hanneke Groenteman gebeld heeft met Bert. Ja. Dat we afgebrand moeten worden vandaag. Rook je samen wel eens met Hanneke een pijpje, Bert, dat dit helemaal misgaat zo? Jongens, wat willen jullie nou? Dat ik gewoon een beetje... Nee, we willen toch nog even terugkomen op de wereld. En die mollisering. Ja. Wat dacht je daarvan? Dat was ook een onhandige uitspraak, en de mollisering. Noem het dan verarming of noem het iets anders, maar endemolisering, dat is een hele... rare achterhaalde term. En bovendien, Endemol maakt helemaal geen journalistieke programma's... behalve Peter R. de Vries. En daarvan staat de journalistieke waarde toch werkelijk... Hè? Meestal wel vast. Zo, daar hebben we toch echt geen graadje van kritiek op... hoe dat geresearched en gedaan wordt. Ja, dus hoogstaande journalistiek. Hé, hey, maar die Pieter Storms... die begon dus Jort Kelder een paar klapjes te geven. Nou, ik heb het een beetje gezien, maar dat was echt. Dat is voor Jort een paar klapjes. Voor mij zijn het aantjes, denk ik. Wat heb je gezien? Nou, klapjes? Klapjes waren niet in beeld. Nee, er was een filmpje met een cameraatje gemaakt. Met een telefoontje. Oh, heb ik niet gezien. Ja, nee, maar het stelt ook weinig voor. Maar die Storms die zegt nu, ja, dit is helemaal in scène gezet. Ik ben genaaid door De Wereld Draait Door. Dus daarom zat Matthijs met zijn armpjes over elkaar te genieten. Werkt dat zo? Denk je dat dat zo gebeurt? Ze zijn toch niet achterlijk bij De Wereld Draait Door? Ik bedoel, Pieter Storms wist dat Jort Kelder daar zou zitten. Dus hij had kunnen zeggen, dan ga ik daar niet zitten. Geef mij Halina Rijn of zo. Ja, die is echt heel leuk. Ja, die is leuk. Maar dan wordt het niet echt vuurwerk, denk ik. Dus hij wist dat hij er zou zitten. En dan weet je, zowel als Pieter Storms zijnde, als Jort Kelder zijnde... als de redactie van De Wereld Draait Door zijnde... dat het nog wel eens hart tegen hart zou kunnen gaan. Ja. Want ja, zo leuk vinden die twee elkaar niet. En dan zet je die Nina nog even in het decor en dan is het showtje klaar, maar daar toch? Daar zitten ze altijd, de mensen die mee zijn gekomen met de gasten. En als je zo lang deel hebt uitgemaakt van het mediacircus als Nina Brink... en je realiseert je niet dat als je op de eerste rij gaat zitten... dat je dan wel eens in beeld zou kunnen komen... dan moet je misschien toch eventjes nog... Ik geloof dat... Moet je Kai van der Linden Kai van der Linden dan een foutje heeft gemaakt. Want die had toch kunnen zeggen van... Dat is gek, want Kai van der Linden heeft eigenlijk succes naar succes, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Hij deed een... Ja, noem maar eens één. Hij deed een Rita Verdonkje. Ja, dat was ook hartstikke goed. Hé, hey, maar dus televisiemoment van het jaar kunnen we gewoon schrappen. Jan, sorry. Jan Dijkgraaf heeft eigenlijk wel gelijk. Omdat mij op dit moment inderdaad geen ander fragment te binnen schiet. Het is alleen zo'n lang fragment. Hè? Je moet hem eigenlijk helemaal horen om er in volle glorie van te kunnen genieten. Maar het was toch wel genieten, of niet? Ja, tuurlijk was het genieten. Ja. Top. En vinden de hoofdrolspelers dat ook, denk je, zelf? Ik denk dat... Pieter Storms dermate ingenomen is van zichzelf... dat hij waarschijnlijk heel trots is op datgene wat er gedaan is. Ik denk dat Jort zich ook wel realiseert dat hij dit beter had kunnen doen. De fout die Jort natuurlijk maakte was om over je aanstaande ex-vrouw... te beginnen in een bijzin van zijn eerste zin. En dat gesmijd met dat vonnis van de Nieuwe Revue... wat zich toch al enig jaar geleden... Iedere journalist maakt wel eens een foutje, Jan. Ik bedoel, ik weet daar niks van, Bert. Er kan er wel eens een tussendoor. Heb jij wel eens een foutje gemaakt, Jan? Divers, hè? Ja. Ja. Ik ben geen journalist. Maar niet in het gulden tijdperk, hoor. Toen was de euro er toch al, denk ik. Nee, goed. Het was dan een vonnis van 2 ton, als ik me niet vergis. Ja, in gulders. Ja, oké. Dat vind ik op zich onvoldoende als argument om te zeggen van... jij moet je mond houden over de staat van de journalistiek. Als Pieter Storms iets wil zeggen over de staat van de journalistiek... is die van harte welkom. Ja, maar heeft hij er verstand van? Ik neem aan dat jullie hem in dit programma ook dolgraag willen ontvangen. Nee. Hoe kom je daar naar bij, zegt Bert? Absoluut. Wij willen alleen de top van Nederland, niet een van de flapdrol. Daar kun je toch een leuk gesprek mee voeren? Nee, ik heb sowieso geen zin in een proces. Ik heb geen zin in Nina daar in dat stoeltje. Dus nee, eigenlijk niet. Zal Nina dan meekomen, denk ik? Zeker, komt Nina mee. Ja. Die gaan wij dan de hele tijd vragen stellen en die wil dan niet beantwoorden. Die wil dat ik zeg. Die zegt dat ze genaaid zijn door de redactie en zo. Precies. Ja. Wat vind je eigenlijk van de term NSB-TV? Dat werd geroepen. Wat vind je van Bruin 1? Wat vind je van... Fout? Gewoon niet doen. Ja? Nee. Je houdt niet van God winnen? Nee, ik hou niet van mensen of dingen of zaken of regeringen of whatever wegzetten door terminologie uit de Tweede Wereldoorlog te gebruiken. Moet je niet doen. Gewoon. Sarkozy was ook zo'n geval nog deze week. We hadden er wel 3. Ja, met die zigeuners. Ja, dat was ook. Maar dat was ook een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Ik vind dat je dat niet moet doen. Ja, oké, over ophouden. Bert, we komen zo bij je terug. En dan gaan we het over een ander onderwerp hebben. Want je bent het zat, hè, dat DWDD, geloof ik. Ja. Dat is heel goed. Want zo hebben we het ook getimed. We gaan eerst even... Hierna komen echt de spannende onderwerpen dus. Wat dacht je dan? Er is over nagedacht over deze show. We bouwen het op. Dit is baan van In van Dorpen in de beginperiode. En dan krijgen we een instartje of zo. Ja, dat heb je heel goed gezien. We gaan... Muziek? Ja, Betty snapt het allemaal. Echt waar? Op onze website echtejanne.nl mogen onze luisteraars en de bezoekers van die site kiezen wat we draaien. En omdat we een Hanneke Groenteman special hebben, is dat deze week door de groente- en fruitspecialist goedgekeurde muziek. En we beginnen met de nummer 5 uit onze top 10. Yeah. vele dit soort platen. Ja. Wat zeg je, Bert? Vind je dit geen goede plaat? Dit is echt bagger. Dit is een echt baggertje. Dit is een groene mannetje. Terwijl het wel uit mijn tijd is, moet ik je eerlijk zeggen. Maar... Oh ja? Ben jij zo jong nog? Ik hou van disco, hè. Echt waar? Ja. Kan je ook disco dansen? Is ja. Bert van der Veer nou, John Travolta? Er zijn verschillende meningen over of ik het kan. Ja, dan moet eerst een paar kopstootjes erin, denk ik. Feit is dat ik het fijn vind. Hey, ik zal eventjes de leuke mop uitleggen, want dit hier is weer over nagedacht. Ja, dit was dus Wild Cherry met Play That Funky Music. Wild Cherry, kersje, groentewinkel. Wacht even, jongen. Een kers is fruit. Ja, dat... Bij de groentespecialist liggen toch ook kersen hier. Sorry. Oh, je bent wel lekker scherp. Hey, maar ze zei trouwens, white boy. Bedoelen ze daar eigenlijk witte, ja, ordinaire, leeghoofdige, rechtse mannen mee, denk je, Jan? Ik denk het wel. Dus ik denk dat Hanneke de tekst niet zelf geschreven heeft. Bestaat dat, leeghoofdige, rechtse mannen? Nou, volgens Hanneke wel. Volgens Hanneke. Deze show maken we voor ordinaire, leeghoofdige, rechtse mannen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik herken mezelf er wel in, Jan. Nee, ik niet. Jij herkent mij er niet in, of jij jezelf? Dus jij houdt nu gewoon even je mond dicht. En dan gaan wij weer naar de man die wel belangrijk is. Bert van der Veer. Jongens, dat is een contradictie in twee bijvoeglijk naamwoorden. Ik ga niet lullig doen. Sorry hoor, dit is Radio 1. Ik ga niet lullig doen over Hanneke. Alleen maar respect voor die vrouw. Waarom? Dat ze nog meer is afgevallen dan Jan Dijkgraaf. Dat vind ik op zich wel buitengewoon knap. Ze heeft er ook langer over gedaan. Bovendien is het een buitengewoon goede interviewster. Zo is dat. Je kan niet zeggen leeghoofdig rechts, want op het moment dat je... rechts bent, heb je al nagedacht over of je links of rechts bent. En dan ben je dus al niet leeghoofdig meer. Hey, dus dat is, nou is dit een topgast of ja, niet? Ja, want hij is dus gewoon oneens met Hanneke Groenteman. En ja, dat wat, zie het, wat die twee bijvoeglijk naamwoorden betreft wel. Ja, maar voor de rest... ja, weet ik... Ze mist Martin Simek in de nacht. Ja, die hebben wij gewoon. Dat komt gewoon goed op, Bert. Heb ik nou weer geen last? Hé, hey, Bert. Wat vind je nou echt van Pound? Wat ik echt van Pound. Nee, ja, laten we beginnen met Poon News. We doen eerst de televisieafdeling. Kom op. Poon News. Nou ja, ik weet dat de mensen die dat programma morgenavond weer moeten maken... al lang op bed zitten. Dus misschien dat we er nu eens eindelijk eens gewoon even... streed en eerlijk over kunnen praten. Dat zou prettig zijn, Bert. Nou ja, de microfoon staat open. Mond dicht. Blijft dit zo, Jan? Zullen we met de presentatie beginnen? Dat schiet niet op, hè, met de kwaliteitsverbetering van Dominique. Dat, ik heb erover gezegd, en dat meen ik ook serieus. Want ik bedoel, we gaan hier niet terrein de een lollig radioprogramma te maken... om waarheden verkondigen. Dat Dominique... Jan, kijk nou niet zo. Ik kijk gewoon naar de klok. Sorry, ik denk, shit. Of de volgende kut groenteplaat al langs moet komen. Ja. Maar... nee, ik vind het verstandig dat je de man die toch samen met Rutger gezien wordt... als het gezicht, als het boegbeeld van Poont... dat je die in beeld houdt. Dat leert de geschiedenis van de publieke omroep. Rob Oud, Joop Landré, Jan Slachter. Dat is allemaal van voor de oorlog, hè? Nou, Jan Slachter is wel van voor de oorlog, maar is weer na de oorlog. Ja, van de Max is dat. Maar nee, dat is gewoon buitengewoon verstandig dat je dat gezicht houdt. Ja, en tegelijkertijd, weet je... Jullie, want ik mag in dit geval echt jullie zeggen... want Jan Dijkgraaf is mede verantwoordelijk voor dat programma, mag ik aannemen. Je gaat toch op vrijdagavond niet met z'n tweeën... in een kil decoortje in een kickboxer staan interviewen? Nee? Wat is dat nou toch weer voor... Zorgen in godsnaam voor dat om te beginnen... die vrijdagavond gewoon net zo lang is als die andere uitzending. Want op deze manier kun je geen televisie maken. Dat is een enorm probleem. Het tweede wat een enorm probleem gaat worden... dat gaat echt een enorm probleem worden... is dat je als je mensen 's ochtends vroeg afschiet naar Den Haag... om daar pittige statements vandaan te halen... en 's avonds wil je, ook al is het programma niet live... maar toch wil je ze 's avonds... het is bijna live, kan ik wel zeggen. Het wordt live. Het wordt live. Ja. Dan moeten ze ook nog een keer aan de desk vertellen hoe het was in Den Haag. Wat ik überhaupt al een beetje een vergane vorm van journalistiek vind. Dat mensen dan ook nog eens een keer moeten vertellen hoe de reportage tot stand is gekomen. Wat de indruk toch is van hoe de stemming van Maxime Verhagen nou toch werkelijk was. Dat moet je dus ook niet meer doen. Tegelijkertijd, weet je, en dat vind ik het prettige van Poons en van Poon News. Is dat je... Je zult zien, die avond dat je niet kijkt... dan mis je iets waar ze het de volgende dag over gaan hebben. En dat gevaarlijke en dat, dat schurende... maar ook dat je ook gewoon niet precies weet of het nou... Ja, ik geloof dat ik dat zelfs in een van jullie uitzendingen heb gezegd... dat het rauw moest worden. En dat ik toen zei van, ja, rauw is gewoon een ander woord voor slecht gemonteerd. Maar ja, soms ben je wel grappig. Ja, dat was die rare avond, je kan het je herinneren, Jan. Dinsdagavond, de tweede avond. Dat de opening van Dominique twee keer werd uitgezonden. Ja, maar dat hadden we expres gedaan, hè? Ja, net als van YOLO. De bedoeling, is, dus dat je dan, de bedoeling is dat je dan dus gaat denken dat het expres gedaan is. Ja. Het is natuurlijk niet zo, het is gewoon een ontzettend stomme montagefout. Hoe kom je daar nou bij? Dat is gewoon zo. Oh, ik moet hierover ophouden. Research heeft mij geleerd dat dit gewoon een stomme montagefout is. Die overigens wel kan gebeuren. Maar ja, het aardige is dat je dus op dat moment denkt dat het de bedoeling is. En dat vind ik leuk. Maar je zegt dus zelf, kwaliteit moet beter, maar je kijkt wel. Want je bent bang dat je iets mist. Ja, maar het kan ook zomaar zijn dat als het hele Nederlandse publieke omroepsysteem binnen enige tijd volledig op zijn kont gaat, dat we dan gewoon Rutger in dienst laten komen van het NOS-journaal op Nederland 3. En dan mag hij dezelfde items maken. Zou dat kunnen bij het NOS-journaal, Rutger? Ik vind dat het zou moeten behoren te kunnen. Dat meen ik oprecht. Maar nu de praktijk? Nee, natuurlijk op dit moment niet. En waarom niet? Maar niks kan op dit moment bij de publieke omroep. Je kunt ook wel een beetje gaan zitten blaten dat de KRO, de NCRV en de EO moeten fuseren. Maar dat gaan ze natuurlijk toch gewoon niet doen. Want die hebben allemaal hun eigen kantines en de voorzitter. Ik ben daar geweest bij de EO. Goede kantine, hè? En dat ging meer die Thijs van der Brink. Die zei namelijk dat zij bij de EO anders, tussen haakjes, beter in God geloven dan bij de KRO en NCRV. Nou ja, ik weet niet of je de afgelopen weken, ik denk dat je te druk bent geweest, maar naar uitgescheten op Nederland 2. Nee, zo heet het niet, hè? Weet het nou ook weer? Uitgesproken. Dank je, Jan. Ik vind die Bert van der Veer steeds grappiger geworden. Ja, dus we hebben hier een soort set geiken maar in de studio. Nee, uitgescheten met Andries. Ja, nee, die zijn enorm aan het katholieke besje. In de eerste uitzending hadden ze al een poll van Maurice de Hond, waaruit bleek dat katholieken toch werkelijk sneller geneigd zijn om met de PVV samen te werken dan wij keurige principiële protestanten. En afgelopen donderdag dacht ik, waar is de werkelijk als de kippen bij om naar Roermond af te reizen met een verslaggever live in beeld voor de microfoon met een kerk in de achtergrond om te kijken of er nog onthullingen over ex-bisschop Gijssen te halen waren in Roermond. Nou, dan weet ik niet eens waar die man ligt, staat of hangt op dit moment. Maar het lijkt me toch een beetje overbodig om daar een verslaggever voor. Dus je hebt gelijk, Thijs van der Brink gelooft net beter in God dan de NCRV-mensen. Ja. Ik geloof dus bij Ponyo's maar in God, hè? Ja? Ja, wij hebben niemand gestuurd. Ja, dat is stom, hè? Ja. Maar jij gelooft eigenlijk dat we mensen slopen, Bert, of niet? Als je ze 's ochtends naar Den Haag stuurt en ja, 's avonds zijn ze weer. Nou ja, god, Jan, ik heb 5 jaar bij Joop van den Ende producties gewerkt en dat was ook slopend. Dus ja, ik bedoel, je moet niet bij de televisie gaan omdat je denkt dat je een normale baan hebt. Dan kun je beter postbesteller worden, ja. Hoewel dat geloof ik ook. Ja, dat schiet niet op. Dan heb je heel veel vrije tijd. Postbesteller is een verkeerd voorbeeld. Hey Ponyoes, wat ontbreekt er op dit moment aan? Wat kunnen we heel snel Bert van der Bed ververen? Ken je mijn tarieven eigenlijk, of niet? Nou, nu zijn ze nog laag. Een flesje ketel 1. Ja, een warme handdruk. Ik denk dat er wat meer structuur in moet komen. Om de dood eenvoudige reden dat je als kijker ook wel een beetje wil weten wat je te wachten staat. En dat, kijk, als je naar De Wereld Draait Door kijkt, waar we het eerder over hadden, dan is De TV Draait Door, of zelfs Fokken en Sukken, of De Jakhalzen, dat zijn een soort van milestones. Dat zijn van die momenten dat je denkt van, oh, wacht even, de rest kan minder zijn, maar dat is er altijd nog. Dus ja, dat wordt morgenochtend om 9:00 vergaderen over een rubriekje. Ja, dat... Stel je voor dat ze het gaan doen ook, hè? Bert, dat gaan we doen. Maar eerst gaan we nog even wat andere dingen doen. Wat, weer een plaat? Nee, joh, ben je gek. Nee, je had het net over Martin Simek en wij zijn toch echt van Men Vraagt en Wij Draaien. Maar eerst gaan we nog even het nummer noemen voor ons enige echte... Het radiospelletje. Echte Janne radiospel. Dat is 0800-1121. Maar dat is over 2 minuten. Maar weet je toch het spelletje dan? Hoe kun je snel bellen als je het spelletje niet kent? Let maar op. Hey, hou nou eens even op. Bert, we hebben intelligente luisteraars. We hebben hele intelligente RBS. Die bellen nu gewoon op, terwijl dat spelletje nog niet... Ze weten begon niet eens wat ze moeten doen, maar die hebben het antwoord al in hun hoofd zitten. Maar je had het net al over me, Bert, Martin Simek. Ja, die is dus bij Radio 1 weggestuurd. Maar wij hebben hem gewoon elke week. Geweldig. Kort. 5 minuten in de spiegel kijken kan soms meer met jou doen dan een uur praten met een psychiater. Een menselijk spiegelbeeld is als een röntgenfoto van de ziel. Durf jij je aan te kijken? Of draai jij je hoofd weg uit schaamte? Kijk in jouw ogen. Hoe kijken die jouzelf aan? Ben jij blij? Kijk jij ontevreden of angstig? Die ogen tonen als geen ander een gemoedstoestand. Ze kunnen niet liegen. Het masker waar jij je achter verschuilt, valt weg als je in de diepte kijkt van jouw eigen ogen. Gooi die masker weg. In deze samenleving is het normaal om een rol te spelen. Niet authentiek zijn, maar als een schaap meedoen met die anderen. Maar waarom zou je jezelf niet willen zijn? Waarom droeg jij een masker die iedereen al op heeft? Kijk in de spiegel en zeg tegen jou: ik ben blij met wie ik ben. Ik durf te zijn wie ik echt ben. Ik draag geen masker meer. Ik durf te leven. Ik durf te zijn. Ik houd van mij. Ik ben een Hanneke. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Bert, je mag gewoon meedansen, hè? Het is echt de slechtste imitatie die ik ooit gehoord heb. Nou, die gozer flikken we eruit, sinds hij dat gemaakt heeft. Alsof Martin Simek zelf niet genoeg domme dingen heeft gezegd. Ik bedoel, hoef je het er niet na te gaan doen. Ik begrijp helemaal niet dat je denkt dat het een imitatie is. Maar goed, het is tijd voor iets nieuws. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Oh, daar is die, hoor. Hey, Bert. Je mag ook mee doen. Ik snap hem niet. 1 quote, 3 wat? Hij komt nog, Bert. Nee, we draaien hem nog wel even 1 keer. Kunnen we nog 1 keer draaien? 1 keer voor Bert. Even de uitleggen, 1 voor Bert, dan Bert hem ook begrijpt. Nou, dan gaat hij. Gaat dat lukken, dames? En hier ook. Ja. Daar komt hij. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte quote, 3 nieuwsfeiten. Hanneke Groenteman zal er wel weer een hele zure oprispin van krijgen. Maar wij koesteren ons Kees Schilperoortje, hoor. En zo is het. En daarom hebben we vanaf deze week een spelletje in de show. Dat is niet te geloven. Dat is hartstikke leuk. Ons wandelend mengpaneel Jan Guzinklo. Dat is de man die eigenlijk verantwoordelijk is voor alles. Ook voor die C-Mac-imitatie, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, daar moeten we nog eventjes een klein gesprekje mee hebben straks. Hij maakt van 3 nieuwsfeiten. 1 quote. 1 quote. Je snapt hem dus. Bert, je snapt hem meteen. Een doorlopende zin, die klopt ook. Heel goed. Ja, precies. En dat gaan we dus straks draaien. En dat is hartstikke leuk interactief. Maar dan kunnen de luisteraars inbellen op het nummer 0800-1121. En als ze dan alles goed hebben, dan krijgen ze een echte Janne-t-shirt. En nog meer, joh, er zit van alles en nog wat. We hebben namelijk het enige echte Janne-pakket. Dat is samengesteld. En alles is Jan. Hertog Jan Bier. Nou, je kent die troep. Leuk, hè, Jan? Jan Kers. Ja, Bertie, die vindt het enig. 0800-1121. Daar komt de quote. Kapitein Marco Kroon betuigde opnieuw diepe spijt voor het seksueel misbruik. Maar er is een doorbraak. Reddingswerkers zijn erin geslaagd met een eerste boor tot hen door te dringen. Ja, Bert, niks zeggen. Ja. Bert, waren er maar 2, toch? Nee, Bert, nee, kom Bert. Op. Zie je wel. Zie je, het is best 2. Een intelligent spelletje. We gooien hem er nog 1 keer in voor Bert. Kapitein Marco Kroon betuigde opnieuw diepe spijt voor het seksueel misbruik. Maar er is een doorbraak. Okay. Reddingswerkers zijn erin geslaagd met een eerste boor tot hen door te dringen. 0800-1211, dat is gratis. Maar die eerste zat toch gewoon al in die zin? Dat was toch gewoon Marco Kroon? Oh, sorry. Bert verziekt het, hè? Als je het nou blijft verzieken, dan komen straks de dronkenlappen weer. En we willen nu de intelligente luisteraars. Trouwens, best een onthutsende affaire afgelopen week, Marco. Daar gaan we het straks even over hebben, maar we hebben een beller. Met Prem, zeker. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, met Henk. Hoi, Henk. Dag. Kom maar op, Henk. Vertel het nou, Henk. Houd kort. Marco Kroon, die wordt door de Openbaar Ministerie aangeklaagd. Heel goed, Bert. Henk. Paus, die Kees. Heeft spijt betuigd. Paus, nou, oké. Okay. Waarvoor? Reddingswerkers die zijn in Chili bijna of doorgedrongen tot de vrije ruimte van de mijnwerkers. Hij was te makkelijk, hoor. Het is veel te makkelijk. Spelletje dit. Ik denk dat we gelijk het spelletje er weer uit kunnen flikken. Henk, je hebt gewonnen, hoor. Henk, je bent de winnaar. Ik bedoel, daar zit iemand gewoon echt 10 minuten op te monteren. Hij komt eraan. Toch? Nee, joh, dat was echt wel 10 minuten montage. Toch? Henk, dankjewel. We geven Henk even over aan Jelmer. Henk schrijft je adres op en dan krijg je zo snel mogelijk dat pakket samengesteld. Jan weet wat erin zit. Dat was voor mij een verrassing. Ja, het is een waanzinnig pakket. Ik zou het zelf ook willen hebben, waar het niet ook op de loonlijst staat. Dus, ja, en je mag een keer een meet and greet met Hanneke Groenteman doen. Dus ik wens je veel plezier, Henk. Dankjewel. Okay. Nou ja, dat was een mooi stukje. Muziek uit. Heb je nog een quote of niet? Nee, het was één per week. Ik heb er gewoon bij 1. Ja, per week. Hey, misschien wordt die moeilijker. Ja, vond jij hem te makkelijk? Dat vond ik wel een beetje makkelijk. Hadden jullie bij twee Bisschop Gijs ook goed gerekend? Nee. Zeker niet, Bert. Nee, zie je wel, je was gruwelijk in de fout gegaan. Ja, had ik op fout gegaan. Ja, en dat bedoel ik. Ja, en dus, Henk, die klopt je gewoon. Ja, in één keer. Maar Henk was ook wakker. Hey, trouwens, dat muziekje, dat moeten we volgende week ook maar even iets aan doen. Het is tijd voor een stukje vriendjes worden met topsporters. Tijd voor een ode aan de beste voetballer ter wereld. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja. Wesley Sneijder is een gek ventje. Zeg ik wekenlang op Radio 1 dat het spelertje van Inter een homootje is? Geen probleem. En terecht. Want als je het beste voetballertje ter wereld bent, moet je roddels uit de media lekker naast je neerleggen. Wat verdient zo'n echte Jan nou helemaal, denk je dan als voetbalmiljonairtje? Jouw halve weeksalaris in een jaar? En bovendien, je vorige vrouw heeft tijdens je huwelijk toch die Jessietje gebaard, dus je plassertje doet het echt wel bij de vrouwtjes. Joh, toch nee, toch niet aan? Daarom is het des te vreemder dat het Utrechtse tuinkaboutertje wel de afro voor de rechter wil slepen. Waarom? Omdat in het programma Koefnoen een levensechte persiflage te zien is van het straatschofje. En van zijn van een ernstig misdrijf verdachte exetje Jolante C. van K. niet te vergeten. Dus als je het VMBO'ertje in een keurig afro-programma neerzet als zichzelf, krijg je Moskovits op je dak. En als je zegt dat hij zijn pikje liever in een meneer prikt dan in een mevrouw, wordt er geen beslag gelegd op je huis, je bankrekeningen, je vrouw, je kinderen en je auto's. Of heb ik misschien gewoon geluk? En moet Wesley'tje Sneijdertje elke zondag direct na het jeugdjournaal naar bed van zijn mama? Pyjamaatje aan, tandjes poetsen, stukje voorlezen, instoppen en dan lekker slaapje doen. Anyway, ik blijf van mening dat Wesley Sneijder een homo is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Nou Bert, een kutcolumn neem ik aan. Ja, dat is nou pas echt triest dat de AVRO wel wordt aangeklaagd en jij niet. Ja. Doe ik eens een keer wat? Ja, doe eens een keer wat. Ik vond het vakwerk, Jan. Ik vind het... Maar ik ben toch meer geïnteresseerd in de mening van een echte kenner. Ja, nee, ik heb geen verstand van Wesley Sneijder. Ik wil wel van of een column interessant is of niet. Wat zie je nou te doen, Bert? Zit gewoon te twitteren. Geef die man een glasje mee. Dat is helemaal niet goed. Hey, trouwens, nu we het toch over sport hebben. Hou je van voetbal, Bert? Je telefoon begint te ruizen. Hier zegt iemand dat dit programma lijkt op Radio Bergijk. Nou, dat is dus dat een compliment. Vind ik wel een compliment. Voor de eerste drie afleveringen doen we het daarvoor. Bert, het begint een beetje te ruizen op de zender. Als je niet erg vindt, gaan we even een gesprekje doen. Ik heb nog liever Ebru Umar, geloof nou, ik. Nou, dat was een geintje, hoor. Nu ga je echt te ver, hè? Ik bedoel, ik zit hier nu echt 35 minuten. Ja. Maar dit is wel Jan, de eerste, zeg gewoon sorry. Zeg dit sorry. Is wel de eerste keer dat je echt te ver Bert, let op. Daar komt hij. Bert, het spijt me. Dat had ik niet moeten maar zeggen. Maar kom op, doe eens een goede en vraag. En live, hè, doet hij dat? Voetbal. Voetbal, ik heb... Nou, weet je, ik zeg altijd op zondagavond om 7 uur... Ik ga even doelpuntjes kijken. Ik kijk dus wel. Ik ben een doelpuntjeskijker. Vind ik leuk. Dus een hele wedstrijd trek je niet? Nou ja, op het algemeen niet. Bij mij heeft voetbal een beetje het risico dat het ook gewoon 0-0 kan worden. Ja, maar als doelpuntjes kijken dan heel saai, hè? Want dat, en dan schiet het niet op. Nee. Dus ik ben wel een fanatiek, en ik mag haast wel zeggen, obsessief kijken van wielrennen. Ja, dan heb je genoten. De afgelopen drie weken is de Vuelta geweest. En die werd ook iedere dag uitgezonden op de Belg. Ja. Nou man, het was geen grote winnaar, zeggen ze dan. Geen grote ronde, maar het was echt rete spannend. Gisteren schijnt het echt heel mooi te zijn geweest. Het was heel mooi. De naam van die kool, die weet ik niet. Maar dat was op zich al poëzie. Daar werd je al heel erg blij van dat ze daar nog op moesten. Een kolletje van 6 kilometer. Maar ja, met cementplaten overdekt. Fietspad, een berg op. Waar inderdaad Nibali, de Italiaan die hem uiteindelijk gewonnen heeft, op een gegeven moment toch de Spanjaard moest laten gaan. Fiets je zelf eigenlijk? Ja, gewoon is schattig dat je dat vraagt. Ik zou hier gewoon... Dit was schattig? Ik zou hier gewoon met een botweg ja op kunnen antwoorden. Maar dan denk jij dat ik fiets. Maar ik doe wel eens een rondje op mijn gazelle door de polder. Een wielrenfiets? Nee. Gazelle. Gewoon gazelle. Nee, je hebt gazelle wielrenfietsen. Houd toch op, man. Dat was toen lag je nog in de luiers. Nee, ik heb wel eens in zo'n zaak gestaan op de Haarlemmerstraat. En dan zei ik van, welke raad u mij nou aan? Ik wil niet de Amstel Gold Race winnen, maar het kan wel wat sportiever. Nou, zo'n ding kost echt nog wel 800 à 900 euro. Nou, dan heb je toch echt een hele lullig, hoor. En dan heb je nog een hele lullig, hè? En dat staat dan daar en dan denk je, oh god, nu moet ik weer gaan fietsen, want ik heb zo'n fiets. Dus dat moeten we niet hebben. Begrijp ik. Ja. Nou, we gaan even terug naar voetbal, want dat getrapt, dat weten we nou wel. Je hebt, ja. Voor welke club ben je eigenlijk? Weet je dat hier ook gewoon bevroren op teletext gewoon nog steeds de stand van vandaag staat? En dat is niet voor Ajax, niks, Bert. Met Ajax op 1. Hey, kijk eens op nummer 1. Ja, jongens, maar jullie letten op nummer 10, hè? Ik voel hem aankomen, hoor. Hoe is het gegaan dit weekend, Jan, met jouw Ik wil clubje? Graag even met Bert van der Veer hond naar de... Het vervelende is wel, dat er komt nu wel eventjes een kleine andere 2-1 in deze kamer te hangen. Kijk, ik ben geboren in Bergen op Zoom. Oh. Daar had je Dosco. Door ons samenspel komt overwinning. Die wonnen zelden. Maar als we eens een keer als mijn vader mij eens een keer mee wilde nemen naar een fatsoenlijke voetbalclub. Rotterdam. Dan gingen we naar Rotterdam. Dus ik heb Feyenoord Benfica, geloof ik, nog met mijn vader gezien. En het spijt me, maar ik ben echt. Nou, ziek ben ik nou ook weer niet. Maar ik ben altijd wel een beetje. Ik word altijd wel een beetje blij als ik zie dat Feyenoord gewonnen heeft. Oké, okay, nou ja, dat wordt een triest seizoen dan voor je staan, geloof ik, in het rechterrijtje. Maar Mario Been heeft gezegd van als we maar in het linkerrijtje belanden. Ja, daar staan ze nou toch niet meer, Jan. Jij hebt er verstand van. Ze staan gelukkig in één kolom. Staan ze dus bovenaan rechts. Ja, precies. Toch een soort koploper. Gaat het maar nog ik komen? Vind het zo lullig, man. Houd toch op over dat Ajax, dat is nu 8 jaar geen kampioen geworden. Laten we het gewoon over belangrijke dingen gaan hebben. Is dat ook goed? Nou ja, prima. Nou, er zijn mensen die voetbal heel belangrijk vinden. Ja, ik ook. Maar niet als we boven aan het linker rijtje staan. Nee, dan vind ik het even minder belangrijk. En ook niet als je mij te gast hebt. Nou, dat maakt niet uit. Maar als we nu gewoon op 1 hadden gestaan, dan hadden we het heel lang over gehad. Zeker. We stoppen over voetbal. We gaan het even over de andere nieuwe omroepen. We hebben net Pound gedaan. Ja. Wat vind je van de andere? Je hebt WNL. Ja. Begrijpen jullie eigenlijk waarom dat zo razendsnel van Wakker Nederland WNL is geworden? Ja, over het algemeen, de VPRO deed er ongeveer 50 jaar over om niet meer de vrijzinnig protestante radioomroep te heten. Ik denk dat dit meer was om te voorkomen dat de vergunning werd ingetrokken. Ja, dat is iets te telegraverig. Nou ja, WNL, dat begreep je bij God niet wat dat betekent. Ik weet niet of jullie al gesignaleerd hebben wie de producent is van de ochtendspits. En de producent van Uitgesproken. Nou. Maar in beide gevallen is het Telegraaf Media. Dus heb je de zieltogende productiemaatschappij? Begin een publieke omroep, lijkt mij. Maar jij zegt dus dat, kijk, dat WNL eens, Telegraaf televisie is. Dan zitten jullie hier wel een beetje opgewonden te doen dat Rutte Wild naar 538 gaat. Maar in wezen is de signalering, puur de signalering, dat de enige programma's van WNL door Telegraaf Media gemaakt worden, eigenlijk veel belangrijker om uit te zoeken. Hè? Ja, maar het mag toch gewoon? Ja, weet je, ik vind het toch een beetje dubieus. Ja? Ja, nou, misschien mag het wel van het commissariaat voor de media. Je kan op een gegeven moment zeggen, ja jongens, we hebben 3 productiemaatschappijen in de eindronde toegelaten. En de goedkoopste. En we hebben uiteindelijk voor de goedkoopste en de beste. En er zat ook nog een pand in de buurt van het Westergasfabriek. Dus goedkope vierkante meters. Die hebben we gekozen. Ja, dat kunnen ze waarschijnlijk zeggen. Maar je gelooft het niet. Maar ik geloof het niet, nee. Dus, stekker eruit. Ja, toch? Misschien kunnen we die uurtjes wel vullen met nog een ponyhoesje, Jan. Ja. Nee, want het is geen overtreding. En ik vind... het is wel een overtreding. Ze moeten alle... dat niet netjes is, Bert. Ja, ze moeten alle banden met de Telegraaf breken. En dat niet gebeurd. Jan zegt net, voor de reden dat ze geen Wakker Nederland meer heten, maar WNL, is omdat ze de banden met de Telegraaf wilden verbreken. En nu zie je ze gewoon 6 keer in de week op de aftiteling staan. Dat vind ik opvallend. Ja, dus, stekker eruit. Ja, ze hoeven niet dat meteen op te houden. Doe dat niet zo raar. Ik ben niet van dat soort harde maatregelen. Met een mild persoon. Iemand anders moet het gaan produceren. Hè? Maar wat vind je van hun programma's? Ze hebben er maar 1, hè, toch? Nou ja, Uitgesproken. Nee, Uitgesproken. En dat ochtenddingetje, ochtendspits. Uitgesproken rekenen we gewoon even niet mee. Dat vind ik nou echt gelden dat als je de vader heet en je hebt Jan Tromp in huis en je hebt EO en je bent met Thijs en Andries, dan mag je gewoon bij de eerste of de tweede aflevering verwachten dat het gewoon is wat het is. Bij WNL vind ik dat je dat niet mag verlangen. Dat is een redactie die het een beetje moet leren. Michiel die er een beetje in moet komen. Ik vind Bikke Kaarten heel goed, als ik heel eerlijk ben. Als je dat gestuntel van die Jan Tromp ziet. Ik heb hem afgelopen week niet gezien. Ik heb hem alleen de week daarvoor gezien. En toen was het niet zo vreselijk goed. Toen had hij een interview met, zo heette die VVD, Corrie V ook alweer. Nee, maakt me niet uit. Bikke Kaart? Ja. Met Wiegel? Nee, toen was Wiegel ook ziek. Dat zat ook niet mee. Ja, vorige week had hij Wiegel. Maar over ochtendspits valt des te meer te zeggen. Vertel natuurlijk. Nou, ik ben daar een beetje teleurgesteld over. Ik weet wel dat de nieuwe omroepen, en dat geldt niet alleen voor WNL, maar ook voor Poont, een soort van angst hebben dat ze link achterna gaan. Dat ze zeg maar over 3 jaar 3 keer te veel blijken uitgegeven te hebben. Zijn wij niet bang voor, hoor, Bert? Nou ja, dat zou je. We zitten hier met glaasjes water. Onze baas gaat kokosnoten plukken over 5 jaar, dus... Ja, nee, dus... Wij beginnen geen procedure als we eruit geknikkerd worden. Jullie maken dit programma niet om budgettaire redenen vanuit de bunker van de... Budgettaire redenen? Nee. Gewoon, dit is wat wij het volk te leveren hebben. Gewoon midden in Amsterdam. Zeker niet. Dit is juist enig hier. Dit is leuk, hè? Ja. Techniek. Waar hadden we het over? Maar, Ochtendspits. Waarom valt dat tegen? Ik vind dat je... je hoeft maar eventjes naar BBC One te zappen, 's ochtends vroeg. En misschien wel eens een keertje in Amerika geweest te zijn. Maar dat is toch geen vergelijking, Bert? Nou, die vergelijking is vrij simpel decor. Die vergelijking is vrij simpel dat je 's ochtends, denk ik, niet in zo'n enigszins opgelapt Avro's Televisie Magazine decor. Het is een beetje blauwig, geloof ik. Het is heel erg blauw, maar dat schijnt ook de huiskleur van WNL te zijn. Heeft Poont eigenlijk een huiskleur? Roze, magenta. Okay. Dat weet je toch, die microfoons heb je toch al gezien? Waarom hebben al die omroepen toch ineens allemaal kleuren? Wij bekende kleur, Bert. Vond je die nou grappig? En dat is natuurlijk ook niet echt het geval bij Ochtendspits. Maar dat vind dat, je zult me niet overduiden dat ik het niet erg vind... dat ik daar 's ochtends niet door GBJ Hilterman-achtige types... vermanend wordt toegesproken over hoe mijn stemgedrag dient te zijn. Begrijp ik. Nou, laten we echt eventjes een veel bespreken. Paul de Leeuw, wat is er aan de hand? Maar die Bodo Vrijdagshow. Wat is dat? Dat is zoeken. Oh. Weet je, ik ben vrij weerloos als het om Paul de Leeuw gaat. Ja, vroeger alles wat hij aanraakte werd goud. En nu wordt het allemaal jongensdiarree. Ja, bij mij is het zo dat alles wat Paul de Leeuw aanraakt... vind ik interessant. En die zaterdagshow die van de buis gehaald, die produceerde voor Bo en die met mannen gebruik. Ja, maar dat moet je niet doen. De Soundmix-show werd ooit op Talpa gepresenteerd door Winston Kerstanovic. Wie is dat? Nou, dat heb ik wel eens echt. Ja, zie je. Die ken jij wel, die is van RTL Boulevard. Weet je wel. Ja, weet ik wel. Weet je wel, hè? Die kabouter is dat. Wat je wilt. En dat is gewoon heel erg onverstandig. Een van de acht is van Mies Bouwman. En ook al hebben zowel Rolf Wouters als Jos Brink... en misschien nog wel iemand... Gordon. Het een keer gedaan. Bert, Gordon. Vind je het goed als we zo verder gaan? Paul de Leeuw heeft het ook een keer even gedacht gedaan. Want laten we nog een lekker groenteplaatje er tegenaan gooien. Nee, dat gaan we helemaal niet doen. We zouden het we gaan iets anders doen, Bert. Let op. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. Wil je trouwens ook een echte Jan zijn, Bert? Nee, ik ben geen echte Jan. Nou, dat zien we straks ik nog kom, ik kom niet in de kroeg, ik kom niet in de sportkantine. Ik ben geen echte Jan. Je zuipt als de kat melk. Één kopstootje per dag. En in het Jannebie maken we uit of iemand dus een echte Jan is of niet. Nou ja, deze week Prem Radakishu. Goedenacht, Prem. Hey, Jan, omdat jij geen liefde hebt. En omdat je met die andere stomme Jan zit, moet je mensen daarom wakker bellen. Ik heb zo meteen mijn radioprogramma om 10:30 's ochtends. En ik moet iedere ochtend vroeg opstaan. Maar ja. Prem, je zit gewoon in het café. Laten we even eerlijk zijn. Nee, ik zit bijna nooit in cafés, alleen met jou. Ja, dat is waar. Dat is wel weer een tijd geleden. Drinken jullie wel eens samen? Ja, Jan drinkt dan bier en betaalt de nota niet. En dan moet ik mijn bruine rum zelf betalen. Ja, dan is het waar, want zo ken ik hem ook, ja. Ja. Nee, maar celebs, daar wordt voor betaald. Hè? Oh. Kom op nou eens eventjes, laat ik eerlijk zijn. Hey Prem, nieuwe radio show op Radio 1. Mm-hmm. Wat vind je ervan zelf? Leuk, je moet maar op de website kijken, primtime.nl. Leuk trouwens dat je het weer Primtime noemt. Ja, hoe moet ik het anders noemen? Ja, je noemt alles naar jezelf altijd, dat doe je goed. Ja, ja. Wij ook hoor, Jan trouwens. Dus, Prem, ik heb ergens gelezen dat Radio 1 een slechte zender was. En dan ga je er toch gewoon van werken. Is dat een, ik heb ergens gelezen dat Pond de publieke omroep drie keer niets vond. Ja, is ook zo. Ja. En we doen er toch aan mee, bedoel je? Nee, verander de wereld er zelf wat aan. Daar heb je wel helemaal gelijk in. Nu is Radio 1 van 10:30 tot 11 de beste zender van heel Nederland. Ja. Mis je BNR al? Ja. Waarom? Heel erg. Kijk, dat zullen jullie ook merken, in elk geval Jan Roos dan. Bij BNR is het, iedereen zit door elkaar. Dus of iemand nou werkt aan het ochtendprogramma van Bas... of aan de slag of welk ander programma, Pep Talk... je ziet elkaar. En bij Radio 1 is het toch gecompartimenteerd. Het zijn zo verschillende omroepen, dus je hebt geen kruisbestuiving. En dat vind ik jammer, want ik ben echt een parasiet. Ik geniet van mensen hun gedachten en mensen hun discussies. Daarom kunnen Jan en ik het zo goed vinden. Mensen denken, ja, Maar als je dan zo met elkaar zit, dan discussieer je. Dan blijf je bij de ingeriek of in trant te zijn. Ik ben natuurlijk intelligenter. En waarom ben je in godsnaam overgestapt, Prem? Omdat ik Frans Jennekens, de baas bij de NPS, die wil bij de publieke omroep bewerkstelligen dat het feit dat iemand er anders uitziet of een andere seksuele geaardheid of een andere religie heeft, ja, homo, dat niet betekent dat het allemaal niet moet en het, je hebt te veel maar je bent gevraagd omdat je bruin bent. Dat wil je zeggen. Ik vind, kijk, jullie zijn weer twee witte mannen nu op radio. Ja, heb je er veel van in Nederland, hè? Ja, je hebt er te veel van op de radio. Waar zijn die vrouwen? Dus ik bedoel, en daarom vond ik het heel goed. En BNR heeft ons zwart ingehaald, want die hebben vervolgens Roberto Tan binnen gehaald. Ja, precies. Ja, die hebben echt een neger gehaald in plaats van een currykoning. Hey, Prem, nog even één ding. Heb je gehoord wat Hanneke Groenteman over ons heeft gezegd? Nee, wat heeft Hanneke Groenteman gezegd? Jongensdiarree. Maken wij, ja, Jan en ik. Maar Jan Roos, weet je wat ik erg vind? Jij bent iemand die het meest uitdeelt. Jij kan als geen ander uitdelen. Dan moet je ook die jank als je terugkrijgt. Ik vind dat Prem wel een punt heeft, Jan, eigenlijk. Ik vind dat Prem vandaag echt lekker scherp is. Je bent in de nacht scherper dan 's morgens vroeg. misschien moet je ook een nachtprogrammetje. Tijd voor de quiz, hoor. Even de quiz doen. Ik leg het je even snel uit, Prem. Het is gewoon heel simpel. Dat snap jij gewoon. Je krijgt een keuzevraag, dus het in of het aar. Jij moet een keuze maken en de juiste keuze. Heb je genoeg punten, dan ben je een echte Jan. En dan krijg je natuurlijk het gewilde echte Jan t-shirt. Ook te bestellen trouwens, hè Jan? Precies, ja. Oh, daar is gewoon een website, kan je gewoon een t-shirt bestellen. Maar we gaan gewoon beginnen, Prem. Dus je moet iets kiezen, hè. Dus het is niet moeilijk. Komt-ie. Oké. Dus rum of bier? Rum. Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Heb je ook gekeken? Ja. Sorry, jij bent... Nuance of gestrekt been? Beide. Ja, dat wordt niks, hoor. Volkskrant of de Telegraaf? Telegraaf, want de Volkskrant is de slechtste krant van Nederland met zure linkse mensen. En iemand waarvan ik begrepen heb dat hij vaak geestverruimende middelen gebruikt. Ik weet niet of het waar is, maar Ponk moet het maar gaan uitzoeken. Normaal, je hebt het toch niet over Jean-Pierre Gele, hoop ik? Ja, nou, ik doe geen namen, dat doen jullie. Maar ik heb vernomen dat hij dus vaak onder invloed van geestverruimende middelen... Dan ga ik zeggen... En ik heb ook vernomen, Jan, Prem, dat is ook wel belangrijk... Veel? Ik heb ook, ja, ik loop de hele dag op straat. Iemand zei dat hij het schijnt te doen met minderjarigen. Maar ik weet niet of dat waar is. Dus het is nadrukkelijk dat ik niet zeg dat het zo is, nee, maar dat ik dat heb gehoord. Maar laten we dan even op dit punt verder gaan. Vlees of vis? Vlees. Femke Halsema of Janine Hennis? Janine Hennis. Prem, je bent goed bezig. Republiek of monarchie? Gekozen koning. Van Jolo of Rob Hoogland? Francisco Fajole vanwege de rubriek... Het is gewoon een keuze, Prem. Je hoeft niet alles uit te leggen. Prem, het wordt later. Op Hoogland is soms ook leuke stukken, maar Francisco Fajole... Seks of voetbal, Prem? Wat zei je? Seks of voetbal? Ik krijg maar mijn vrouw hier. Hier geef ik geen antwoord op, want ik ben geen pak slaaf van mijn vrouw. BNR of NPS? NPS bestaat niet meer, dus gemakkelijk BNR. Prem, je bent echt goed bezig, hoor. Prachtwijk of ghetto? Ghetto. Prius of Beamer? Dat is een BMW. Prius is een auto. Prius. Afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Ik vind Prem heel goed bezig, Jan. Marokkanen of Turken? Nederlanders. En als ik dan moet kiezen, dan Turken, omdat ik Istanbul een ontzettend leuke stad vind. Ja, tuurlijk. Twitter of Hives? Ja, jezus, Nina. Doe dan maar Twitter. Je weet helemaal niet wat het is, man. Ja, de primetime Radio 1. Ja, Twitter ook. Maar ik vind al die social media niet, maar ik gebruik ze wel voor mijn radioprogramma. Okay. Maar ik ben niet geïnteresseerd dat Jan Roos weer een biertje heeft gedronken. Ik snap ook niet waarom mensen Jan Roos op Jan Roos drinkt geen bier meer. Onrendabelen vervoer of file, Prem? Nou, dan kies ik voor onrendabelen vervoer. Ik weet niet wat dat is, maar... We gaan nu naar de moeilijke vragen, Jan. Kom op. Premrade Kiesjoen of Hanneke Groenteman? Premrade Kiesjoen. Kinderloos of tweede leg? Kinderloos. Tweede leg, nou ja, goed. Dan de bonusvraag. Echte Jan of Johan? Echte Prem. Prem, gefeliciteerd. Je bent een echte Jan. Oh, hoeveel punten heb ik dan? 75. 75 punten, dat is van de 100. Lang niet slecht. Dat is lang niet slecht, Prem. Wat is de topscore? Ja, 100. Wie heeft iemand Jan Roos en Jan Dijkgraaf hebben die gehaald tot nu toe. Ja, maar die maken die stomme... Hé, jongens, willen jullie vragen een beetje beter maken? Want NPS bestaat Jan, niet meer. Jan, kan je deze man afkappen? Ja. NPR. Prem, ontzettend bedankt. Prem, top, ga jongen. Ga lekker slapen. Hey, geweldig. We sturen je t-shirt, want die heb je gewoon een echte Jan t-shirt naar je huis. Wat is je adres? In Zuidoost natuurlijk, in de Bijlmer. Ja, maar zorg je wel voor een XXL. Ja. We gaan zorgen dat die om je grote rumpens past. Kom naar je toe. Bedankt, Prem. En de mazzel. Jan, mag ik nog één laatste opmerking maken? Ja. Ik heb geluisterd vorige week. Jan Roos, ik vind je heel goed. Maar wat die Jan Dijkgraaf in Engels van heel goed iedere avond, dat snap ik nog steeds niet. Nee, maar ik moet hem rijden, want Jan drinkt nogal veel bier en hij heeft toch een chauffeur nodig. Dus. Ja. Prem, bedankt, hè. Tot ziens. Spreek je. Hey, Jan, hoi. Mapbox. Doei. Hoi. Tijd voor een paar rustige negers, dacht ik zo. Dan gaan we even wegveden richting het wereldnieuws. You just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Nederland en Marokko gaan meer samenwerken op het gebied van justitie. Minister Heers Ballin sluit daarvoor de komende dag in Marokko een verdrag. Hij noemt het een doorbraak in de strafrechtelijke samenwerking. Met het verdrag wordt het eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Ook kan Nederland aan Marokko vragen om een verdachte te berechten en andersom. Verder wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. Jaarlijks zijn er enkele honderden verzoeken om rechtshulp tussen Nederland en Marokko. Het gaat dan vooral om drugshandel, witwassen, geweldsdelicten en terrorisme. Tijdens een bezoek aan Marokko spreekt Heers Ballin ook over verdere ontwikkelingen op het gebied van naam- en familierecht en over adoptie. De Zweedse premier Reinfeldt wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. De alliantie won volgens de voorlopige uitslagen 172 van de 349 zetels. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. De rood-groene oppositie krijgt 157 zetels. Nieuw in het Zweedse parlement is de rechtspopulistische partij Zweden Democraten met 20 zetels. Deze partij zet zich af tegen het liberale Zweedse immigratiebeleid en bestempelt de islam als grootste naoorlogse bedreiging voor het land. Premier Reinfeldt heeft herhaald dat hij niet met de Zweden Democraten wil regeren. Het olielek in de Golf van Mexico is definitief dicht verklaard. Vanochtend voerde oliemaatschappij BP een laatste test uit om vast te stellen of de oliebron ook onder grote druk dicht blijft. Dat bleek het geval. Het olielek ontstond in april. In 5 maanden stroomde zo'n 800 miljoen liter olie in zee. Dan nog het weer. Vannacht in het noorden bewolkt en licht regenachtig. Minima tussen 9 en 14 graden. De komende dag in het grootste deel van het land regen. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. Maar ik las net dat Bert van der Veer, onze hoofdgast, het Agossi-radio vindt. Bert? Ja, dit is... Weet je, wat, Mario Been bijvoorbeeld, dat vind ik ook Agossi. Ja. Ik denk van, ah, ook, er zitten jullie een beetje grappen over Wesley Snijder te maken, maar die Mario Been is natuurlijk ook niet echt heel erg groot. Nee, die hadden we vorige week, hè? Oh, nou, dan moet je ook gewoon vanaf. Of Kim Veenstra, dat vind ik ook zo Agossi. Ah, waarom? Omdat ze doof is, Bert? Nee, niet omdat ze doof is, maar omdat je altijd denkt van, ja, het wordt al nooit echt wat in New York met je. Maar dat is toch hartstikke mooi meisje? En vind ik Dries Roelvink ook Agossi. Dries Roelvink? Ja, jij bent echt een fan, hoor, eigenlijk. Maar je weet het zelf niet, maar Martin Simek, Dries Roelvink, we hebben ze allemaal gewoon. Ja, zie je, nou, dan heb ik dus gelijk. Jullie maken Agossi daar. Ja. Moeten we niet een rubriekje voor Bert organiseren? Nou, mits ik het 's middags om 3 uur op kan nemen. Bert zit maar weer te twitteren. Dat was geen nee. Jan, hij zit weer te twitteren, joh. We laten hem even lekker gaan. Ik hoop dat Hanneke Groenteman inmiddels de slaappil heeft geslikt. Want het wordt alleen maar erger in 2 uur. We hebben beeld en we waren net even semi-naakt. Want semi-lijf en semi-naakt, dat gaat samen. Dat dacht ik. Beeld op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En we gaan straks weer wat een aan elkaar, zegt Bert. Ja, natuurlijk. Het is altijd met een hashtag, Bert. Maar ja, wij zijn wat jonger. We gaan straks inbellen op 0800-1121 voor de rubriek Wat een geleuter. Ja, dat moet wel wat worden. Want vorige week hadden het volgens mij alleen maar dronken mensen. Ja, absoluut. Ik hoop dat deze week wel... En toen zei ik, we kappen met die rubriek en toen brak er een hels protest los. Ja, er waren 5 luisteraars die zeiden, ophouden mee. Ben je helemaal gek geworden? Gewoon doorgaan. Wat een geleuter. Is een aanwinst voor deze radiozender. En daar zal Bert het wel mee eens zijn. Bert zit hier nog. Straks hebben we trouwens een stelling. Wat een geleuter. Ja, Bert, we nemen je gewoon mee in deze wandeltocht die Echte Jan heet. Wat een geleuter straks gaat over deze show. Jij hebt het Agossi Radio genoemd. Naar 0800-1121 kan je straks bellen. Met de stelling Echte Janne is jongensdiarree. Dat is de stelling waar de luisteraars op moeten reageren. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, blij dat je er nog steeds bent. TV-goeroe, ja, beeldbuisprofessor. Weet je wat echt het allerergste is wat zich op dit moment op de Nederlandse televisie en de radio voordoet? Oh, nee. Is dat je overal een mening over moet hebben. Om 12:30 in lunch, om 's middags in forums en panels en overal. En dus ik, jongens, ik zit hier nu een uur en ik heb geen idee of het jongensdiarree is. Bert, we gaan jou nu geen mening vragen, maar naar feiten. Vind je dat ook goed? Ja, hoe komt een man als Bert van der Veer aan zo'n bloedmooie vrouw? Dat wil ik nou wel eens weten. Dat zijn de vragen, Bert. Dat zijn de vragen. Daar heb je wat aan. Helaas ligt ze al op 1 oor. Anders... Helaas, ja. Ja, dat is jou. Ik had haar graag meegenomen. Ja, ja, ja, dat hadden wij ook graag gehad. Maar volgende keer. Dus als een soort Nina-brinkje dat ze laat bij zitten. Jan, ik wil nu antwoord. Oh, sorry. Nou, weet je, je komt... Ik viel op haar. Toen ik er op de televisie had gezien. En ik ga dat maar een beetje in de korte versie vertellen, hoor. Want ook zo'n verhaal wat al x keer verteld. Nou, we zitten midden in de nacht. Je mag best die lange versie eruit gooien, Bert. Oké, dan gaan we dan. Ze presenteerden met Frank Awik. Een talent dat jullie ook niet ontgaan. Nou, dat is een talent. Die zit al 35 jaar bij AT5. Dat valt echt niemand op. daar zat ze samen mee op een steigertje tijdens de Gay Pride 2008. Dit wordt een heel geil verhaal, geloof ik. Ja, dat was vooral een heel geil verhaal. Omdat AT5, zoals jullie weten, een tikkeltje een zieltogende zender is. Een enorme vorm van zelfoverschatting voor een, zeg maar, mondiaal gezien bescheiden stad als Amsterdam. Ik vind het wel schattig om het nieuws van 4 dagen geleden te kijken. Begrijp je? En dus, kijk, als ik een verhaal vertel, vertel ik ook een verhaal. Hè? Dan je kan ertussen gooien wat je wilt. Kan bollekken verder. Jan, de kijkers die klagen dat ze mij alleen van achter zien. Ja, Bert, nu ga je echt in beeld komen, hè? Want nu gaat het ergens over. Dus ze zat met Frank Awik op een bankje op een steiger en ze hadden 1 camera bij AT5. En dan moet je je voorstellen dat op een gegeven moment Judith en Frank het over een bootje hadden. En dan pende die camera naar rechts om dat bootje in beeld te brengen. Maar die was er altijd stevast net voorbij. Dus ze hadden het eigenlijk altijd over het bootje dat je niet zag. En toen werd jij verliefd op haar. En Judith die sloeg zich zo ongelooflijk blijmoedig en prettig en lief. Die probeerde er een versnelling in te gooien. Ja, nee, ik ben er pas bij deel 1 van het verhaal. En dat deed me wel wat. En enige weken later, ik neem dit wel even over. Gaan we nog iemand bellen? Moeten we gaan zeker nog bellen. Oh, maar ga door, Bert. Dat doe ik niet. Ik wil best een radioprogramma doen, maar niet als er gebeld wordt. Die democratie. Ik viel gewoon bij mijn vrouw op haar kont. Nou ja, ik viel gewoon op het karakter natuurlijk. Op het hele pakketje. En een paar maanden later was ik in het Okura Hotel. En daar zag ik Judith uit de parkeergarage komen. En toen? Dan moet je verder niks achter zoeken. Ze had gewoon haar auto daar geparkeerd. En toen had ik een hemelse ingeving, Jan. Ik bedoel, je hebt zelfs van die boekjes, ja, waar je staat hoe je moet je openen, hoe versier je een vrouw. Ja. Schoot me niks te binnen uit die boekjes. Die boekjes kende ik ook niet. Maar ik liep achter haar aan, 2 meter achter haar. 3 meter verder was de draaideur van het Okura Hotel. Hey. En ik zei tegen haar, zal ik de deur voor je openhouden? Weet jij misschien wat de etikette van de draaideur is? Moet een man eerst gaan of moet een vrouw eerst gaan? Zo, de mythes. En ik gaf meteen, ik kreeg het applaus vanuit de technieken. Ja, maar wij zijn even stil. En ik gaf meteen zelf het antwoord dat als het een automatische draaideur is, dat de man dan eerst mag gaan. En als het een niet-automatische draaideur is, waar je kracht moet geven, dat de man dan eerst moet gaan. Ik bedoel dus de vrouw, ik kan hem helemaal scherp op dat moment, Jan. En zij vond je leuk en viel als een blok. Hey, Jan verpest het verhaal nou niet. Ja, een beetje romantiek in de nacht, man. Ik probeer je. Ik bedoel, dit was het tijdstip waar vroeger Jan van Veen Candlelight mocht draaien. En dan probeer ik er met mijn zo fluwelen mogelijke stemgeluid en een mooi romantisch programma van te maken. En dan dus, draaideur. Nee, meer heb ik niet gedaan die dag. Dat was het. Daar heb ik het bij gelaten. Sterker nog, ik heb haar gewoon daarna niet meer gezien. Maar het was niet zo moeilijk om haar e-mailadres te achterhalen. Dus ik heb haar een mailtje gestuurd. Ik ben die man van die draaideur. En ik zou het leuk vinden om onze dialoog nog wat te vervolgen. Maar dit was de dialoog? Dit was de hele dialoog, ja. Chapeau. En toen is ze langsgekomen en was het buitengewoon gezellig. Alleen het heeft een date of 3, 4 geduurd voordat ze zich gaf, zeg maar. Dat was veel dates voor jou, of niet? Dat was je niet maar gewend. Maar ik was het op een gegeven moment wel beu. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd van, schat, we gaan hier best mee door. Maar dan gaan we nu eens kijken hoe de eerste verdieping eruit ziet. Ja. En? Nou, daar had ze allerlei redenen waarom ze dat niet moest doen. Zoals vrouwen op zo'n moment wel 5 redenen in 1 keer weten te. Geen idee. Nee, nou ja, van ongesteld tot het gaat me allemaal veel te snel. 3 dates, zeg ik, kanonen. Ja, nou ja. Het is Pakistan niet. Nou ja, goed, je hebt van die meisjes en dat zijn de leukste meisjes. Hè? Zeker weten. Als je gelijk alles krijgt, Bert, dan hebben we dat ook gehad. Hè? Oh, dan hoef je je best niet meer te doen. Ja, ik heb daar nooit hoor, want ik ben gelukkig getrouwd al heel lang. Jij ook al? Ja, en heel monogaam. Ik ben er helemaal saai in. Ja. Ja. Saaimans is mijn middelneem. Ook hartstikke monogaam. Maar Bert, nu weten we waarom jij op haar viel. Ja, waarom zij op mij viel? Ja, houdt ze van appeltjes te bak? Nee, want dat pijproken, dat vond ze eigenlijk niet echt een prettige omstandigheid. Wat rook je voor de bak? Appeltjes? Amphora. Amphora, classic. Amphora, the original blend. Zit er geen smaakje aan? Nee, joh. Gek. Maar goed, je stinkt wel uit je muil, hoor, als je rookt. Kom op, Joost, even een substantieel onderwerp aan. Ja, waarom viel ze op jou? Dat is toch een... Nodig haar uit. Nooit gesproken daarover. Nou, ja, god. Daar ga ik niet over nadenken. Oké, substantieel onderwerp. In de party van deze week staat dat je misschien gaat trouwen. Ja, getrouwen werd. Ah, dat is schattig. Ze heeft een hartstikke leuk televisieprogramma op RTV Noord-Holland. Iedere donderdag weliswaar een kwartier. Maar ze veegt alle Frank Awicken en andere, vind ik, puur objectief als tv-kenner. Ja, natuurlijk. Volledig van de kaart. Jan zat wel je hebt het wel eens gezien, hè? Ja. Doet ze toch leuk? Ja, maar ik vind Judith Osborne een heldin. Ik ook. Dat ik vind het fantastisch. Ja. Maar weet ik wel, als je een beetje flauw vindt, is dat ze dan Judith neerzet hier. Trouwen. Ja, nee, Jan, hoe zit het nou? Ja, Bert van der Veer geeft antwoord op een vraag. En jij er was bij een of andere winkel op de PC Hoofd was een wedstrijd van wat het mooiste bruidje was. En Judith heeft zich daarvoor bij Miri Borsato in een wolk van schuim laten hullen. En heeft meegedaan aan die competitie. En ik geloof niet dat we trouwplannen hebben. Ik heb haar in ieder geval dat nog niet gevraagd. En ik heb ook niet het gevoel dat ze daar heel erg behoefte aan heeft. Er staat nog iets anders in dat verhaal. Heb je het gelezen eigenlijk? Of nee, niet? Heb ik niet gelezen. Dat jij van haar best mag vreemd gaan. Is dat wel bij jou bekend? Of? Nou, dat is wel het voordeel van die bladen. Dat je ook nog wat over je wederhelft te horen krijgt. Terwijl je denkt van nou, laten we dat onderwerp nog maar even niet aansnijden. Blij mee? Jullie hebben echt een enorme nadeel dat jullie vrouwen niet in deze bladen statements doen. Ja. Maar het is een tikkeltje genuanceerd. Ze zou er begrip voor kunnen hebben dat in de loop van de tijd er eens een keer wat voor zou kunnen vallen. Ah, dat is iets anders dan vreemd gaan, hè? Als je nu een naam mag noemen, uit de business. Uit de business? Met wie zou je vreemd willen gaan? Nee, joh. Catharina Zeta-Jones of zo. Ik dacht dat je Catharina Keil wilde gaan zeggen. Ik ook, van de best man hier. Maar dat was Catharina Keil niet. De luisteraars zijn weer wakker. Die bed, zeg. Ach, gosh, die radio. Bert, maar die behoefte heb je toch nog niet na 2 jaar? Nee, natuurlijk toch? Niet. Nee, ben je gek. En bovendien ben je ook niet zo van nature. Nee, dat vind ik wel ontzettend gedoe. Vind ik veel te ingewikkeld. Ja. Veel te ingewikkeld. Laten we nog iets over iets moois hebben. Jij hebt een boekje geschreven over aanbijen. Ja. Waarom was dat? Dat moet heel veel geld opleveren, denk ik, voordat je over je aanbijen schrijft. Nou, zo zat het ook weer niet helemaal. Het heet Bad Ass Days en het is geloof ik niet eens meer verkrijgbaar. En het moest eigenlijk heten Een monster in mijn kont. Maar dat vond de uitgever toch een beetje een heftige titel. Toen was Poont er nog niet. Dus nee. De wereld zag er nog beschaafd eruit. Het is nu een beetje soft, Een monster in mijn kont. Zouden we nu heel flauw hebben gevonden. Maar de werkelijkheid was dat ik er last van heb gehad. Nou, dat komt vaker voor. Leuk dat je het deelt met ze. En dat ik überhaupt de neiging heb om zaken die mij in mijn leven overkomen en die enigszins enige betekenis hebben, om daar dagboek bij houden, vind ik een beetje overdreven, maar om dat enigszins te noteren. Dus het kan zomaar zijn dat ik morgenochtend achter mijn laptop ga zitten en dan even tik vannacht van 12 tot 2:30 op de radio geweest. Snap je? Maar dan ga je geen boekje over. Nee, maar over die aanbijen schreef ik dus iets langere teksten. Ja. En op een gegeven moment, jongens, ik bedoel, het is nacht en dit is geen medisch programma, maar het is fucking hel als je het hebt. En als je het in ernstige mate hebt, dat is heel erg vervelend. Heb je er nog last van? Nee, het is over. De operatie in het boek, die het laatste hoofdstuk, heeft er een redelijk eind van gemaakt. Maar het is fucking hel. En ik vond dat, om dat zo leuk mogelijk op te zijn, want het is echt het grappigste boek dat ik geschreven heb. Ik heb best een aardig wat boekjes geschreven al. Het is heel erg grappig. Door het zo leuk mogelijk op te zijn, vond ik dat die pijn kreeg een beetje zin. Mm. Alsof ik zeg maar geofferd had aan de literatuur of zo. Nou, dat is dan weer verdomme weer niet bekroond met de nummer 1 op de bestsellerlijst. Dat zal alweer een jaar van Helene van Rooyen zijn geweest. Ja, je zat toch, heel Nederland zit toch te wachten op een aanbijenboekje van de Bert van der Veer. Het was nog erger. Ik natuurlijk googelen hoeveel mensen er in Nederland last van hebben. Ja. Nou, überhaupt zwangere vrouwen, die hebben er al heel snel last van. Mm. De helft van de zwangere vrouwen, geloof ik, overkomt het. Dus ik dacht, dit moet een bestseller worden. We hebben het hier echt over 1,2 miljoen mensen die weten wat aanbijen zijn, last hebben van aanbijen of iemand kennen die het heeft. En hoeveel heb je nou verkocht? Ik denk 3.000 of 4.000. Ja, Jan, ik denk dat we dan nu gaan stoppen. Want wij dachten toch een succesauteur aan tafel te hebben. Maar nee, Bert, we moeten even nog een vrolijk item aansnijden. Waarom? Hebben we nog wat? Vrolijk Aiden. Ja, dat is net voor ons. We willen gewoon stoppen met je aan bij je bed. Hé, we gaan... Ja. Nee, zeg dat. Nee, waar je moet. Bert, mag je mede namens andere Jan bedanken voor alle complimenten vanavond? Nee, ontzettend graag gedaan. We hebben er echt van genoten. Ja, ik ook. Ik blijf jullie kritisch volgen. Daar zijn we blij mee. En we gaan niet Hanneke bellen straks. Nee? Nee, heb ik tegen. Waarom? Omdat het, dat je het... niet chic. Het middel van mensen bellen in de nacht... dat moet je gebruiken omdat je daar iets mee wil bereiken... en niet om te plagen. Nou, oké, maar het is natuurlijk wel een Hanneke special. Het is toch wel leuk dat de hoofdpersoon ook even wat zegt. Ja, maar dan had je eventjes in het archief wat aan elkaar moeten knippen of zo. En dan had je dat kunnen faken. Maar we gaan er niet wakker bellen, hè. Oké. Zullen we het niet doen? Ik denk het niet. Hebben we nog een groenteplaat? Zeker weten, Bert. En want we bedanken je nogmaals. Ik reed terug, dus ik hoor jullie echt het komende 40 minuten. Hoor ik jullie echt, hoor. Dus we zijn geloof ik al de komende 40 minuten jou aan het bedanken, Bert. Het is een beetje dat we weer een einde naar hebben. Ik ben echt te vinden als jullie Hanneke lastig Jan, bedank jij Bert ook even. Bert, ontzettend bedankt dat je er was. Ja, jongens, en jullie hebben leuke t-shirts aan. En bedankt voor het boekje en bedankt voor de jenever. Graag gedaan, hartstikke leuk, Bert. Het rode lichtje kan uit. En wij gaan eventjes naar het hazengeluid. Het Haagse geluid met Bas de Jong, Paternotte. Ja, wij waren gewoon even lekker Bert van der Vier aan het bedanken voor zijn fantastische bijdrage. Even vergeten dat we radio aan het maken waren. Het is natuurlijk wel weer een onderdeel agossie dit, hè? Ontzettend kort itempje dan. Nee, ja, we moeten nu verder gaan praten, Bert. Kan iemand Bert van der Vier uit de studio halen? Jongens, dit gaat niet goed, hoor. Die man die wil blijven. Bert, bedankt. Bert, bedankt. Groet aan Judith. Hoi. Dag. Het wachten is nog steeds op Bruine 1. En onze politiek commentator Bas Paternotte zei vorige week nog dat die rechtse coalitie er helemaal niet komt. Bas Paternotte, geloof je dat nou nog steeds? Ja, ik geloof het nog steeds. Ik zit nog even met die aardbeien van Bert in mijn hoofd. Liever dat jij ermee zit dan wij, eerlijk gezegd, Bas. Nee, maar 1,2 miljoen mensen hebben aanbijen. Zegt hij, ja. Hoe zouden we dat moeten verdisconteren naar 150 Kamerleden? Hoeveel procent ervan zouden aanbijen 10? Hebben? Nou, laten we zeggen 8%. Dus we hebben het toch over een 20 mensen. Nou, daar ga ik toch maar een keer een verhaal van maken, denk ik. En voor welk smerig blad is dat dan? Ja, dit is een HP-tijd geintje. Hey, Bas, nog eventjes. Vorige week zei je dat de Bruine 1 komt er helemaal niet. Geloof je dat nog steeds? Ja, ik geloof dat nog steeds. Ik denk dat het een volstrekt instabiele toestand gaat worden. De pers kwam trouwens vanavond met een leuk nieuwtje. Jack de Vries, die wordt, althans denken ze, die is zich aan het opmaken om fractievoorzitter van het CDA te worden. Oud nieuws, Bas. Is Jack de Vries een Jan, vraag ik mij dan af. Jack de Vries is natuurlijk geen Jan, want Jack de Vries... Gaat vreemd. Daar zijn we op tegen. Ja, daar houden wij niet van. Daar houden onze vrouw in elk geval niet van, Bas. Jack de Vries wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA? Fractievoorzitter? Nee, fractievoorzitter, hè. Geen lijsttrekker. Okay. Hij wordt fractievoorzitter. Althans, dat denkt de pers en hij wil zelf geen reactie geven. Maar wij hebben even ook gehoord... Even over Hanneke Groenteman trouwens. Ik heb die column van haar gelezen. Ja. En ze pleit gewoon kaart voor een CDA-premier. Want ze zegt volgens mij letterlijk... ik vind dat Herman Wijfels premier moet worden. Zo zie je het maar, hè, de progressieve... Zodra Bruin dreigt, is ineens het CDA acceptabel voor links, hè? Mijn punt. Hanneke Groenteman pleit nu opeens voor Herman Wijfels. Terwijl, kom op, het is VPRO, het is links. Ik weet het niet. Het zijn rare tijden. Ja, angstige tijden, zegt Hanneke altijd. Hey, vanmorgen heeft die Herman Wijfels in Buitenhof dus geroepen dat hij tegen Bruin 1 is. Hoe belangrijk is zijn mening eigenlijk? Nou ja, dat is een beetje de moeite, hè. Dries van Acht, als die wat zegt, oké, dat maakt niet uit. Dat is de Hamas-opa. Dries van Acht is voor Hamas en dan doe je wat mij betreft niet meer mee. Ruud Lubbers werd al een hele ander verhaal. Maar Herman Wijfels is ook de architect van het kabinet wat er nu demissionair nog zit. Ja, topkabinet. Wat zeg je? Topkabinet. Nou ja, het is geen topkabinet, maar de man heeft het wel gedaan. Ja, uitstellen eenheid op het kabinet. Zegt, hij denkt hetzelfde als ik. Als dat congres er komt, dan weten jullie dat ik mijn weddenschappen heb verloren, want dan komt dat kabinet er gewoon. CDA's en machtspolitici gaan op congressen, gaan geen kabinetten weggestemd worden. Ja, maar wie gooit er dan nog roet in het eten? Want jij zegt, dat komt er niet. Wie gaat dat doen? Nou, ik denk dat die hele Koppejan-toestand en Verrier... En zo zijn er vermoedelijk nog wel meer binnen de CDA-fractie. Dus... op een gegeven moment moet er gekozen worden. Dan worden de mannen van de mietjes gescheiden. En als Ad Koppejan een echte kerel is, dan zegt hij... of een echte Jan Koppejan is... dan zegt hij, ik wil niet dat dit kabinet er komt... en ik ga er geen steun aan verlenen. Hey Bas, hoe vond je mijn shirt? Wat zeg je? Hoe vind je mijn shirt? Domme, ik zit hier. Ja, ik loop dus met een Francisco van Jolen op mijn buik. Ja, ik zit de Staatskrant te lezen, dus ik moet even naar het plaatje. Oh ja, ik zie je. Krijg ik ook zo'n shirt? Nou, toch liever een echte Jan mag kopen dan een YOLO-shirt. Hé, hey, maar hey, Bas, ik wil toch even een vraag stellen over Jack de Vries. Nieuwe fractievoorzitter. Ik heb namelijk weer gehoord, hè, uit mijn bronnen, dat die Jack de Vries die hele coalitie aan het vormgeven is. Jack is hartstikke aan het spinnen. Jack is back. Wat weet jij daarvan? Ja, kijk, Jack was allereerst heel lang de persoonlijke assistent van Jan-Peter Balkenende. Hij is ook grappers met Maxime Verhagen. Het zou zomaar kunnen, maar het probleem is, ik heb heel goed contact met CDA's, maar op het moment als dit nemen ze nooit op. Hey Bas, ik zie op Twitter een Danny VDZ, die zegt, ik moet naar het toilet, dus draai even wat muziek. Dus we gaan jou bedanken en het is tijd voor wat ontspanning. Nummer 3 in het Hanneke Groentemannetje komt eraan. Oké. Dank je Bas. Bye Bas. Dat was nummer 3 uit het Hanneke Groentemandje. Dat was toch mooi. De Smashing Pumpkins. De pompoenetjes waren langsgekomen. Dit is toch echt leuk bedacht, hoor Jan. We moeten dit vaker doen. Top. Hallo, met Arjan Jansen van Pound. Het voorgesprek. Een echte Janne-uitzending zonder hogere cultuur is geen echte Janne-uitzending. Zo is het maar net, Jan. En aangezien in november een nieuw boek uitkomt van onze favoriete schrijfster, dachten we, we sturen Arjan Jansen op haar af. En dan hebben we het natuurlijk over Naima El Bezas. Bekend van Minnares van de Duivel, De Verstotene en binnenkort dus ook van Wienex-vrouwen. Naima. Hallo mevrouw El Bezas, met Arjan Jansen. Ik had een vraag. Wij maken elke week een radioprogramma. Mm-hmm. En nou hebben we ook een soort boekenhoekje. Want er komt geloof ik weer een nieuw boek aan, hè? Ja, in november. Want over het nieuwe, waar gaat het nieuwe boek precies over? Phoenix. Phoenixhuizen, het is met autobiografische elementen. Ja. Eigenlijk komt het erop neer dat ik helemaal alle foute dingen over mijn buren heb beschreven. Alle foute dingen? Ja. Vindt u dat zelf niet? Eerst zaten de moslims achter me aan en nu zullen het mijn buren zijn. Is het niet een beetje verklikken, dit? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want eerst nou, we zeiden gewoon van het leven in een Phoenixwijk. Mensen denken van, oh, meer ruimte. Maar het is gewoon totale vereenzaming. Wat voor Phoenixwijk woont u nu dan? Zeg ik even niet, in verband met veiligheid. Maar dat zeg ik liever als ik face-to-face ben. Oké, ja. Het is nog vers. Ik vind het zo bizar, weet je. Dat het al, nou ja, het is dat er weer een nieuw boek komt en zo. Nou, ja. Want eerst heeft u, u heeft wel meerdere boeken geschreven, maar u zei net... Dit is mijn vijfde, dit wordt mijn vijfde. Ja, ja. En... En Verstoten heeft toen voor doodsbedreigingen gezorgd. Voor doodsbedreigingen? Want wat is daarmee gebeurd dan? Wat is er toen gebeurd? Nou, een jongen die had opgeroepen. Ja? Om mij te stenigen en te doden, et cetera, weet ik zo allemaal. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk in een depressie ben geraakt. De jongen is opgepakt, kreeg taakstraf. Maar u bent in een depressie geraakt omdat iemand wat op internet zei. Maar bent u nog steeds bang? Veiligheid, het was een trigger. Bent u nog steeds bang? Nee, niet zozeer bang, maar het was gewoon een soort trigger. Dat een soort aanzet waardoor er iets gebeurde. Waardoor ik in een depressie kwam, zeg maar. En hoe lang heeft u in een depressie gezeten? Ik zit er nog wel een beetje in. Nog steeds een beetje? Ja. Ja, het klinkt ook wel een beetje niet geslaagd. Ja, een beetje, omdat ik het ook eng vind, hoor. Wat vindt u eng dan? Want dat snap ik niet helemaal. Ja, ik kom 2 jaar terug met gelukssyndroom over depressie. Ook Pam Witteman en zo. Ja. En toen zat ik er ongelooflijk diep in. Ik heb een ernstige vorm van... depressie. Ja, en het is niet eigenlijk ben ik in therapie en behandelingen, maar die melancholie zit sowieso al heel erg in mij. Ja, ja. Want, en er zijn mensen in de buurt hier die achter zijn gekomen dat ik over ze schrijf. Ook over bijvoorbeeld seksualiteit in de werk, het overspel, drankmisbruik. Dat je dat zelf ook wel eens? Alles. Alles. Ik wil niet weten. Ik geef een boek aan Heer Spelien. Waarom juist hem? Ja, ik ben gewoon heel dierbaar. Ik ben echt een flap uit en zo. Goeie man is het. Klinkt een beetje verliefd op hem. Dat zou je willen, hè? Maar door antidepressiva is alles dood. Wat? Bent u wat? Alles dood? Nee, het is een soort vader die ik nooit heb gehad. U heeft echt een vadergevoel bij hem? Ja, dat is het wel, ja. Maar zeg maar wat jij wil. Wil je opruimende teksten? Of wil je... Ik heb het al wel verteld dat Wilders me een keer bij Nova probeert te versieren. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Ja, hij probeert iedereen te versieren. Bent u een beetje verliefd op meneer Wilders, of niet? Ja, je bent een beetje raar. Nou, ja, het is gewoon... je klinkt zo een soort van... Eerst was ik depressief, klonk ik toen. Nou, maar dat was u zelf. En nu klink ik verliefd. Ja. En u zegt zelf dat eigenlijk alles dood is door de depressiva. Ja, dat doe ik. Prozac. Dat weet iedereen. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. En weet, als we dan... Misschien binnenkort nog een keer contact kunnen opnemen voor... Je hebt mijn nummer, maar beloof me 1 ding. Ja. Thuisnummer is alleen voor jou. Oké. Yes. Oké, doeg. We spreken elkaar. Dag. Doeg. Tot zover Arjan Janssens Boekenhoekje. Nou, dat was mooi, hè? Zet hem nog eens op 1. Dries Roewink. Zet hem nog eens op 1. Ja. Dries Roewink, een echte Jan. Dat kan je niet missen. Absoluut. En we schrijven voor deze Dries, onze Dries, weer een nieuwe nummer 1. Het haalt nummer 1 niet, hè? Alleen door jou. Alleen dat werd verdomme helemaal niet gedraaid op de nationale zender. Nee, dat was slecht. Dus dat gaan we anders doen, want Dries, die verdient het gewoon. En we zijn al vorige week zijn we erachter gekomen dat we een Amsterdams nummer gaan schrijven. Ja, helaas. Ja, dat vind jij vervelend, maar maakt hem niet uit, dat verkoopt hartstikke goed. Amsterdams nummers, maar we moeten even het onderwerp nog kiezen. Dries, goedenavond. Hi, goedenavond, hey, mannen. Dries. Hoe is het, Dries? Goedenavond, Janne. Ja, dat dacht ik wel. Alles goed, Dries? Het was weer een bewogen dag. Ik heb zo'n 1,5 uur geleden nog gezongen op het Jordaan Festival in Amsterdam. Kijk. Gigantisch gebeuren. Er stond al wel een mannetje of 6000 daar op straat. Zo. En toen ging alleen door jou er nog wel aardig in. Ja, maar het is ook een topnummer, Dries. Alleen sommige mensen horen dat niet. Nee, helemaal goed. Je hebt altijd je tegenstanders, hè. Maar ik was er wel blij mee dat hij uiteindelijk toch op 1 belandde. Maar ik snap wat jullie bedoelen. Het kan nog beter, hè? Tuurlijk, ja. Dries. We gaan naar voren. Dries, eerst hebben even... Hebben jullie nou niet je twijfels, of zo'n liedje, ik hoorde net Jan ook zeggen, maar hebben jullie nou niet je twijfels of zo'n liedje wel over Amsterdam moet gaan? Nou, Dries, ik vind Amsterdam natuurlijk echt helemaal kloten. Maar ik heb eigenlijk altijd maar één vraag aan jou, Dries. Je kent mijn rol, hè? Ik ben aangenomen om jou te vragen. En Dries, ben je de afgelopen week nog vreemd gegaan? En dan zeg jij, nee Jan, natuurlijk niet. En dan neemt Jan Roos het weer allemaal over. En Dries, ben je nog vreemd gegaan? Nee, ik ben al zowat een dag of 12 getrouwd, hè? Goed man, hè? Het is nog niet gebeurd. Klasse. Heb je er wel over gefantaseerd, Dries? Maar zo'n trouwring werkt ook niet in je voordeel dan, die kan je toch afdoen, Dries, kom op. Ja, maar dat wil ik niet doen. Ik bedoel, dat brengt ongeluk. Maar zodra je een gesprekje aanknoopt, is het al van... Jij bent getrouwd, hè? Leuk. Ja, maar dat kan ook erotiserend werken, toch? Ja, een nestgeur is het. Nou, nog niet. Ah. Maar laten we het over muziek gaan hebben, Dries. Hey, Dries, moet je nou over Amsterdam gaan? Nee, we hebben vorige week besloten dat we een Amsterdams nummer ervan maken. Maar ja, goed, dat kan je alle kanten op. Ik bedoel, wordt het een lofzang op Amsterdam, hè, 020? Oh, Jan, die loopt weg. Die wordt altijd misselijk als het over Amsterdam gaat. En bijvoorbeeld dat tulpen uit Amsterdam. Of een triest liefdesverhaal, zoals het Rode Licht van André Hazes. Ken je die? Weet je wel? We staan toch voor alles open. Ik vind, anders blijf ik zo lokaal bezig, hè. Dan moet het puur over Amsterdam. En dan heb ik de rest van Nederland weer niet mee, hè. Ja, jezus, Dries. Ja, daar moet je over nadenken. Ja, nou ja, goed. Ja, ik dacht dat we vorige week een beslissing hadden genomen. Nou, dat was jouw idee. En toen de volgende dag dacht ik, ja... Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Nou, toen dacht ik wel, is dat nou verstandig, hè? Je laat het even inwerken, jouw idee. Dan denk ik, gaan we over Amsterdam? Gaan we daar dan wel landelijk iets mee bereiken, hè? Oh, dus dat idee van jou, of van mij, dat moeten we maar niet doen dan? Dat trek ik in twijfel een beetje, ja. Oh, lekker, Dries. Kun jij nog hits opnoemen dat je echt denkt, ja, dit gaat over Amsterdam en dat liedje vergeet je nooit meer? Ja, daar komt ie, hoor. Als de lente komt, dan stuur ik jou het tulpen naar Amsterdam. Je hebt toch gelijk? Ja, Dries. Ja. Nou, gauw handel, hoor. En ik ken er nog wel een paar, hoor. Wat dacht je van de Piketanissie? Ja, hou maar op met deze muziek. Hey, maar geen Amsterdams, wat dan wel? Ja, ik vind het juist wel leuk om mensen te laten zelf beslissen van... wat zou ik nou voor Dries Roefink willen schrijven? Waar zouden ze dan mee komen? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. We moeten het helemaal aan de luisteraars overlaten, bedoel je, Dries? Ja. Dus wij gaan gewoon vragen... het onderwerp moeten we dus nu gewoon via Twitter binnenkrijgen. Ja. Misschien heb je al gelijk. @echtejannen of #echtejannen aan elkaar. Het onderwerp voor het nummer van Dries Roefink. En we moeten het volgende week binnen hebben. Ja, dat denk ik wel. Hè. Dan kunnen we het lekker uit. Maar met de kerst, precies. Met de kerst moet het al wel staan, dacht ik zo. Wat, dat hele nummer? Nee, dan moeten we een eind op weg zijn met dat nummer. Met al wel, Jan, kom op. Ja, nou goed. Volgende week hebben we een onderwerp, Dries. En dan gaan we eens eventjes kijken wat voor muziek we eronder zetten. Ik bedoel, wordt het dan wals of een hoempapaatje? Of zoals nu eigenlijk bij al je nummers zo'n Spaans trompettertje? Ja, kan ook, hè? Ja, dat is lang niet slecht, maar we gaan even kijken. Hey, Dries, we gaan het doen. Ik dank je wel. Ik dacht dat we het eventjes over het onderwerp gingen hebben. Maar ja, we stoppen gewoon met het Amsterdamse gesodemieter. We gaan eens eventjes aan onze luisteraar vragen waar we die hit over moeten schrijven. Lekker slapen. Doe de groet aan Honoria. Doe ik ga er zo in uit liggen. Oké, heerlijk, jongen. Dries, bedankt, Roze. Mazzel. Bye bye. Ciao. Control Alt Delete. Niemand weet nog dat in een grijs verleden ene Francisco van Jolo een programma over internetdingetjes had. Iets met radio online of zo. Weet jij het nog? Nee. Ik luister geen radio, Jan. En dat duurde een heel uur, die ellende. En weet je waarom iedereen het vergeten is? Omdat er een nieuwe internetgoeroe is opgestaan. Zoals net. De Algurk. Jan Gussinklo, open die schuif voor dieet. Actueel, maandag 13 september 2010. De eerste stappen op het internet kunnen heel spannend zijn. Deze themaavond laat zien dat dit geen drempel hoeft te zijn om te beginnen met internetten. Themaavond. Iedereen kan internetten is terug. Oh, dus de website van Iedereen kan internetten. Zondagnacht, Radio 1. Ik denk toch even aan de doelgroep laten weten waar de rest van internet zich maandagavond kostelijk mee heeft vermaakt. Inderdaad, kindertjes, er is nu ook een website bij. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven internetten, stuurt de stichting Bits of Freedom een brandbrief naar Ernst Jis Ballien. In ieder geval nog wel een minister die ons wekelijks aan blijft herinneren dat er nog een demissionair kabinet zit. Deze brief is ondertekend door verschillende websites, professoren en bloggers en zet zich ervoor in dat het artikel over sluiting van websites zonder voorafgaande toetsing wordt geschrapt. Spannende dagen ook voor de twitteraars onder u. U zegt misschien dat u nooit gebruik maakt van de webclient, maar de statistieken zeggen iets heel anders. En de weblayout die wordt nu volledig vernieuwd. Wat betreft de dingen die hard gaan komen dit jaar, is in ieder geval zeker dat Twitter gaat voor de grotere bezoekersaantallen en steeds meer toeters wil gaan toevoegen. Laten we het dan nog niet hebben over de bellen die erbij gaan komen. Op mediagebied zijn er dan nog een tweetal andere leuke nieuwtjes. Mocht u te lui zijn of gewoon te Omroep Max om de Boxy Media Center op uw computer te installeren, dan is er binnenkort ook gewoon een fysieke mediaspeler voor u uit. Deze soort Borgcube gaat ongeveer $200 kosten, dus dat zal hier in Europa nog wel ietsje meer zijn. Besparen doen we dan gewoon door Blu-ray films te kopiëren, want de HDCP-versleuteling is gekraakt. Deze sleutel zorgt er normaal gesproken voor dat wanneer het signaal draadloos wordt overgezonden, het signaal toch beveiligd blijft. Maar nu de masterkey is gekraakt, kan het signaal dus ook ergens anders worden opgevangen en dan weer weggeschreven. Ondertussen zet de verloedering van de journalistiek zich gewoon verder door, doordat iedereen de afgelopen week zich een beetje zat te vergapen aan iemand die ergens een lampje zat in te draaien. Zij het op aanzienlijke hoogte. This video shows what it's like to climb to the top of a 1768-foot tower just to begin your workday. It all starts with an elevator ride to about 1600 feet. After that, it's all about climbing. De bezoekers van Echte Jan hebben mogen kiezen welke muziek we draaien. En dit nummer staat op 2. Country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist. Squished a rotten peach in my fist. And dreamed about you, a woman. Zo, dat waren de pruimen van het Hanneke Groentemandje. Er wordt redelijk zwaar gereageerd op het onderwerp van Dries. De aanbijen van Bert van der Veer moet een liedje over maken. Of beschrijven hoe het is om al 25 jaar een B-artiest te zijn. Vriend van de omroep Bert Brussen, die zegt, maak een mooi liedje over Marco Borsato. Bauke Bos, die zegt, nou, hij moet in het Amsterdam zingen over de geschiedenis van Mount Fuji. Nou, ik denk, Fuji. Is dat nou Fiji of Fuji? Fuji? Fuji is het berg en Fiji de eilanden. Het lijkt me geen hit. Nee? Nee. Doen? Nou, oké. Okay. Zeg, lieve schat, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend? Jan, ik was weer bij de kapper gisteren en ik heb ze allemaal weer gelezen. Heb je het gezien van Gullit? Jan, ik zou je wat vertellen. Ik ben heel hard door die blaadjes aan het bladeren. Maar jij ziet aan mij toch ook wel wat? Jij bent ook bij de kapper geweest. Hoe vind je het? Ja, afschuwelijk. Is het weer niks? Het is helemaal niks. Hoezo niet? Ja, je hebt wel best een groot hoofd en er past ook veel haar op. Ja, ik zit al vanaf mijn 18e maar in de ruim. Maar wat vond je nou van Gullit? Ja, Gullit, er is een ex-vrouw die wil geld van hem, hè? Die man die moet 5 mil alimentatie per maand betalen aan zijn Italiaanse tweede vrouw. Hij is nu geloof ik aan 3 of 4 bezig. Hoeveel heeft hij die man? Nou, 3 of 4. Hij is nu met Estelle, hè? Estelle Cruijff, ja. Het nichtje van Jordi Cruijff. Maar 5 mil per maand, en dat heeft hij blijkbaar niet betaald. En nu is er beslag gelegd op zijn huis. Ik vind het wel een sneu verhaal, eerlijk gezegd. Ik zit hier in die foto te bekijken in de weekend, Jan. Ik vind het huis ook een beetje een sneu verhaal. Heb je dat gezien? Gullit is een beetje een sneu verhaal. Heb je hem gezien op die fiets, toen hij het WK voor Nederland ging binnenhalen? Ja, dat je dat met jezelf laat doen, hè? Ongelooflijk. Ben je echt een Johan? Oh nee, dat was een andere rubriek. Hey, en ik zag dat jij helemaal opgewonden raakte van Jantje Smit. Ja, vind je net even gek, zeg. Die Jantje Smit wordt vader. Ja, dat wist jij waarschijnlijk al, want jij uiteraard, lijst ik lees ze altijd. Hé, hey, maar die Lisa Plat, nou, dat is nu, ze zwanger is ook niet meer het geval. Die hebben helemaal elkaar gevonden, hè. Ik vind het wel leuk. Hij was eerst met die Golddigger. Met die Golddigger. En nu heeft hij gewoon een leuke normale vrouw. En die is nog zwanger ook van hem. Hartstikke leuk. Vind je leuk? En wat was het nieuws? Ja, weet ik veel, Jan. Johnny de Mol gezien? Ja, die is dus met Bridget Maasland, hè. Die hebben verkering. Het schijnt een ongelofelijke bitch te zijn, hè, die Bridget. Ik moet eerlijk zeggen, ja, dit is een beetje flauw, hè. Maar ik kom haar wel eens tegen in het Vondelpark. En? Dan loopt ze dus met dat kindje. Zonder die vader, want die is er niet meer. Maar dan is ze niet opgemaakt, Jan. Nou, dat is echt... Dan schrik je. Nou ja, je herkent niet. Het is echt vreselijk. Maar goed. Over Bridget gesproken. Bridget en Ruud de Wild schijnt ook een stelletje geweest te zijn, hè? Op zijn minst 1 keer. Meen je dat nou? Mm. Jij moet echt vaker naar de kapper, Jan. Ja, nou ja, dat zijn er al. Nou, kom erop. Wat ja, doen we Adam doen? Curry. Patricia Pai, Adam Curry. Ongelooflijk, hè? Die zijn dus weer leuk met elkaar. Die hebben, ze hebben 1 keer geluncht, Jan, kom op. Nee, ze waren laatst ook... Ja, Jan, ik heb de televisie gezien dat ze elkaar hebben gekust. En nu hebben ze geheime afspraken. Zou dat dan uit zijn tussen Patricia en dat schuimpie? Dat lijkt mij wel. Ja, die jongen moet waarschijnlijk weer naar school. Die jongen, zijn ogen staat er dicht bij elkaar, Jan. Dat is niet te geloven. En Adam, die is met, hoe heet die dat? Mickey van die Rob Schotten. Oh ja, ja. Maar nu moet ik misschien voor Radio 1 uitleggen, maar Rob Schotten was een wereldberoemde kunstenaar in Nederland. En Mickey Hoogendijk kent iedereen, neem ik aan. Ja. Maar ja, het kan best. Patricia schijnt ook een beetje armoedig te zijn, want ze is ook door een van die roddelbladen op Schiphol gefotografeerd, terwijl ze op een plantenbak een sigaret zat te roken. En dus ging het meteen slecht met haar, want zo gaat het in die wereld. Dus misschien heeft ze weer geld nodig. En Adam, ja, die heeft wat BV'tjes dus. Nou ja, ik zat dus vorige week naast Patrice te eten, maar ik vind dat ze er goed uitziet trouwens. Over goed eruit zien. Ik weet waar jij nu heen wil, ja. Minna Goossen. Vertel het maar, Jan. Ja, ik weet niet of mijn vrouw nog luistert, maar nee, ik was altijd stiekem een beetje verliefd op Minna Goossen. Hoe krijg je dat voor elkaar, joh? Nou, ze is pot, heb ik gehoord. Oh, meen je dat nou? Ja. Jezus, iedereen is ook maar tegenwoordig pot. Hé, maar wat is met haar aan de hand dan? Ja, die is gered door de gong, want ze was bijna failliet. En nu heeft ze van Jan Slachter van Max, we hebben het eerder over hem gehad vanavond, heeft ze een baantje gekregen bij Omroep Max. En nu is ze gered. Dus, Als al oud vuil bij de, op de straat gezet. Nou ja, goed, het is toch ook een beetje ja, ik vind, oud vuil. Ja, Jan, hou op, hou op. Waar werkte ze eigenlijk eerst? Over verliefdheid gesproken. Wanneer sta jij in die bladen? Ik geloof niet dat ik heel erg beroemd aan het worden ben, Jan. Zolang Hanneke Groenteman mij nog zegt als ze... En die andere, of wat zei ze nou? Wat zei ze nou? Die en nog zo iemand. Dat klinkt allemaal heel zielig. Laten we even wat ruimte maken voor de nuance. La vie, Jan Roos. Het wachten is nog steeds op de handtekening onder Bruin 1. Ja, Amsterdams PvdA-vrouwtje, zo mogen wij het nou eenmaal wel noemen. Want wij zijn namelijk niet links en dus al hartstikke fout. Bruinhemden onder elkaar, zeg maar. Maar goed, het wordt dus tijd dat Rutte 1 van start kan gaan. En niet omdat ik er nou zo vreselijk veel van verwacht, maar omdat dan eindelijk die partijmastodont een keer een kop houden. Hoeveel van die zichzelf correct vindende en daarom nu een straatje schoonvegende grijze scheidingen zijn er nog over die niet hun woordje hebben gedaan? Vanmorgen vertelde CDA-prominent 253 dat hij niet ziet in de samenwerking met Geert Wilders. In Buitenhof liep Herman Wijfels leeg. Volgens hem moet Bruin 1 er helemaal niet komen. Heeft Maxime Verhagen last van een tunnelvisie? En gaat hij niet chic met dissidenten om? Tja, wat moet je daar nou van vinden? Ik geloof niet dat Washandje Klink boven de oceaan uit een vliegtuig is gekieperd. Wijfels ging trouwens nog even verder. De oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad zei het volgende... Stel dat er met dit kabinet op het gebied van veiligheid succes wordt behaald. Dan lijkt het me logisch dat de PVV de credits krijgt en het CDA de kritiek. En dat is dan volgens hem een no-win situation. Nou ja, voor het CDA dan. Het landsbelang vergat de informateur van het rampkabinet Balkenende 4 maar even voor het gemak. Jan Roos, vriend. Ik mis hier echt een stukje Hanneke Groenteman naar de mensen toe. Ja, ik had dat erin moeten verwerken. Ik luisterde ook naar en denk, ja, plankie misgeslagen. Dat was het weer niet, hè? Zeker weer opgenomen van tevoren. Ja. Het is trouwens bijna tijd voor onze onvolprezen rubriek Wat een geleuter. En u kunt bellen over de stelling naar 0800-1121. Jan Roos houdt het op, dus ja. Dan, dat is voor de auditief gehandicapten. 0800-1121. Het is gratis, Jan. En de stelling luidt: echte Janne is jongensdiarree. Ja, dat was eigenlijk de stelling van Hanneke Groenteman vorige week al. Maar ja, omdat het een Hanneke Groenteman special is, ja, dan moet je dat vrouwtje toch even de aandacht geven. Precies. Maar echte eerst, Janne. Maar eerst is jongensdiarree. Maar we gaan eerst naar het laatste moppie, het laatste stukje muziek. De nummer 1 uit onze muziekpol, gekozen door de kijkers op echtejanne.nl. Weer muziek, Jan? Weer muziek. Wij kunnen ook zo bij 538 aan de bak. Exact. lang, hè? Dit duurt echt heel lang. Blijven maar gitaar spelen, Jan. Ik val ervan in slaap, man. En dan denken mensen natuurlijk weer dat we niet doorhebben dat die lampjes branden. Nee, want wij... Agossi Radio. Over alles is nagedacht. Precies. Bij Agossi Radio. Dat was Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Lekker moppie muziek, dacht ik zo. Wat een geleuter. Ja, kom er maar in. Bel 0800-1121 en reageer op de stelling... Echte Janne is jongensdiarree. Ja, laten we eerlijk zijn. Hanneke had misschien wel een punt. We zullen het horen. We hebben namelijk een Hanneke hangen. Hanneke. Hallo. Hanneke. Groenteman. Hallo. Hallo, met Ellie. Ellie. Oh, ik dacht je Hanneke heette. Sorry. Nee. Heb je een beetje gedronken, Ellie? Ik zie je Hanneke Groenteman door het slijk te halen. Dat moeten we niet doen, zeker. Dan begrijp ik het programma niet. Nee. Nou, ik denk dat jij mee, moeite hebt op dit moment om iets te begrijpen, Ellie. Luisteren, lieve. Oh, zeg het eens, schat. Een compliment. Oh. Waarom dat dan? Dat ik een keimooi radioprogramma vind. Nou, dat is nou heel lief van je. En zou je dat ook in nuchtere staat vinden? Dat ben ik ook. Oh. Ja, wat ik zeg, Ellie heeft niet gedronken. Hoe kom je daar in godsnaam bij? Ja, waarom? Bevooroordeeld, denk ik. Ellie, ontzettend bedankt. Vind jou de moeite waard om 's nachts radio voor te maken. We gaan even naar Herman. Dag Herman. Wat een geleuter. Herman, ben je daar? Hallo. Hey Herman. Herman. Echte Jannen, jongensdiarree, vertel het maar. Het is trouwens geen Herman, hè? Gert, zeker. Nee, Remmelt. Oh, Remmelt, ja. Remmelt? Ja, Jan Gussenklo, die wordt wat ouder. Maar Remmelt, vertel nou eens eventjes, zijn we jongensdiarree? Vertel eens dat we wel zijn dan. Nou, het is... Kijk, iedereen zat bij de eerste aflevering van Ponius al te zeuren van... Het is hartstikke slecht. Maar ik bedoel, we hebben een vergunning voor 5 jaar. Laten we na 5 jaar nog eens kijken wat we bereikt hebben. Kijk. Ik vind het fantastisch. Dit is gewoon het intellect, hè? Gewoon midden in de nacht. En gewoon nuchter. Remmelt, je bent nuchter, hè? Nou, niet totaal, maar wel... Jezus. Misschien met de vorige beller misschien wel, dus... Ja, vergeleken met Ellie is geloof ik iedereen nuchter vandaag. Hé, hey, ontzettend bedankt, Remmelt. We gaan eventjes... Hey, ik heb nog een vraagje. Oh, ja. Nou, dan kom maar op. Stickers? Met dat fantastische Jannes, echte Jannes shirt. Ja, ja, die zijn gewoon te bestellen, hoor. Ja, hoe kan ik daar aankomen? Dat weet Jan. Echtejannen.nl. En dan gewoon even zoeken. Wow. En dan kan je een linkje en dan kan je ze gewoon bestellen. Nou, en je kan ook die Johan shirts bestellen, trouwens. Maar als je het goed vindt... Als je het goed vindt, gaan we even naar Bert Bakker. Bert Bakker. Oh, oké. Okay. Dank je. Wat een geleuter. Bert, zeg het maar. Ja, hey, moet je luisteren van op een gegeven moment. Het is voor het eerst eindelijk weer eens dat ik godverdomme een helemaal te gek programma zie, jongen. Want als ik die mevrouw Groenteman zie met de kunst in je reet, toen met die schilderijen, weet je wel. Ja. Denk, nou, dat is helemaal verschrikkelijk. Paul de Leeuw was in het begin vond ik helemaal geweldig. Dat vind ik nou midlife diarree. Maar het is op dit moment één wereldtopper en dat is Jan de Roos, jongens. God, is Jan de Roos, ja, topper. Gek, helemaal En die andere, ik weet niet hoe die heet, maar dat is ook wel aardig. Maar Jan de Roos, jongens. Jan de Roos is een held. Bert? Bert, ik heet Jan Roos, zonder de. Oh, Jan Roos. Nou ja, Jan wel Roos, leuk dat je me top vindt. Je bent gewoon een... Voor het eerst eigenlijk kijk ik weer eens uit naar een radioprogramma, weet je wel. Helemaal te gek. Hey Bert, lekker blijven luisteren, hè? Zeker weten. Wij houden ook van jou, jongen. Dankjewel, Bert. En we gaan naar... Wat een geleuter. We gaan naar Hoekstra. Is dat meneer of mevrouw Hoekstra? Nee, met Gert. Gert. Oh, Gert. Gert. Vertel volgens mij maken ze ons een beetje gek, Jan. Gert. Nou Gert, we hebben een stelling en daar moet je op reageren. Dat is zeg maar het item. Ik ben er nog steeds. Ja. Oh, Jezus. Het item? Ik ben Bert. Ja, nee, de storms op school gezeten. Die heeft verkeerd in dezelfde fase als jullie. Wat zeg je nog een keer? Ik zeg, ik heb bij Pieter Storms op school gezeten en die verkeert in dezelfde fase. Pieter Storms. En welke fase is dat, Gert? Nou ja, Pieter Storms, die had je 40 jaar geleden op Pius X college in Beverwijk moeten zien rondlopen in zijn spijkerpak. Wat toen? Toen was het ook al een hele bobo. En wij zijn ook bobo's? Nee, maar Jan Dijkgraaf die is volgens mij van de metro geweest. Klopt dat? Klopt. Ja, Jan, er gaan bij mij allerlei bellen rinkelen. Jij was hoofdredacteur dat Theo van Gogh de CTO werd doorgesneden. Nou, ja, klopt. Dat hij werd afgeslacht. Ja. En wat wil je zeggen daarmee, Gert? Daar wil ik mee zeggen dat we het over essentiële dingen moeten hebben. Dat gaan we dan doen, denk ik, met Hoekstra. Dat denk ik ook. Dag, Gert. Dankjewel, Gert. Hey, hallo. Hoekstra, vertel het eens. Ja, ja hallo. Meneer hallo, Hoekstra. Ja, hoor je me? Ja hoor, kom er maar in. Ja, oké. U klinkt vrolijk. Ja, Nou, ik vind het ook een waardeloze programma. Kijk, als je overdag dit soort onzin uitzendt om iedereen een beetje wakker te houden. Ja, overdag moeten we mensen wakker houden. Ah ja. Ja. Ja, meneer Hoekstra. Ik wil s'avonds, als ik rustig zit, ja. Dan wil ik een beetje een serieuze programma, of in ieder geval interessante dingen. Ja, dat gaat niet lukken, dus we gaan nog even naar Nico. Dat is de laatste beller. Nico. Wat een geleuter. Dat is Jeroen, hoor. Dat is Jeroen. Hey, met Jeroen. Hey, Jeroen. Hoi. Nou, kom op, vertel het Jeroen even. Doet het in één zin, want we moeten stoppen om twee uur. Ik vond het geen diarree, ik vond het dikke poep. Ik heb me kostelijk vermaken. Ik rij van Amsterdam naar Arnhem. Ik heb heel de avond zitten luisteren en ik vond het top. Ga door. Oké, dankjewel. Dankjewel. Hoi. En dan gaan we nu over naar ongeveer het hoogtepunt van deze show. De beste, de grootste, de mooiste, de lekkerste, de gaafste, de coolste, de vriendelijkste, de duurste. En dan bedoelen we natuurlijk Nico! Als pindasaus van de Vebo stroomde ranzige derrie in slierten uit hun monden. Zonder schroom lopen ze leeg als darmen na een lange nacht bierzuipen. Woordenincontinentie. Inhoudsloos gezever zonder enige vorm van intelligentie. Bagger zonder begin en eind. Dampende kak, slappe stront, drek, jongensdiarree. En dit keer ging het niet over een van mijn gedichten. Bij De Wereld Draait Door, Giel, Voetbal International, Hartgras, De Pers, De Volkskrant, Muziekkrant Oor, Nu.nl of elk ander zichzelf respecterend medium. Nee, dit keer ging het over deze radioshow. Was getekend Hanneke Groenteman. De afgelopen weken heb ik mijn complimenten over echte Jannen aan zetbaas Wesie overgebracht. Driewerf hoera voor deze aanwinsten van de Nederlandse radio. Ik blijf dus, ondanks het commentaar van het geweten van linksdenkend Nederland, gewoon hier mijn ding doen. Zonder afwegen zal ik mijn jongensdiarree hier blijven spuien. Niemand steekt mij een kurk in den reet. En zeker dat in elkaar gezakte rimpelvrouwtje van een Hanneke Groenteman niet. Dus krijg even lekker de flektivers. Ja, dat was de Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Nou Jan. Het was weer kut. Het was weer niks. Nee, een drama. Ik vond wel dat we weer geprobeerd hebben. Bert van der Veer heeft ons echt gered hoor. Dat aanbijenverhaal, 2 minuten aanbijen jongens, op Radio 1. Ja, zei net iemand in wat een geleuter dat we te weinig inhoud hebben. Nou, ik heb nog nooit iemand zo intelligent over aanbijen. Dieper kan je echt niet gaan. Over inhoud gesproken, de aanbijen van Bert van Veer. We hebben trouwens geen vraag gesteld over de borsten van Judith. Nee. Dat durfde ik op een gegeven moment niet. Nee, maar jij bent ook te beleefd. Jij onderbreekt ook nooit iemand als die iets aan het vertellen is. Jij stond gewoon bij Bert van der Veer om een kop te rammen, Jan. Wat was dat? Ik vond dat Bert van der Veer een interessant verhaal had. Over die draaideur, dat gesodemieter? Ja. Hoe zo'n lelijke man zo'n mooie vrouw versiert, dat wil ik dan toch gewoon weten als radiohoofd. Ik vind Bert van der Veer helemaal geen lelijke man. Homo-erotisch gedoe. Gaat Candlelight er ook nog in komen zometeen, of niet? Ik ga geen dubbele opmerking maken over pijpen bij Bert van der Veer. Dat heb ik besloten. Oh, moeten we Hanneke Groenteman niet nog even bellen? Nee, want wij luisteren naar Bert van der Veer. Zo zijn wij. Hanneke, als je luistert, alvast wel te rusten voor straks. Kusje, Hanneke. We houden van je. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wesie, regisseur, producer, vormgever en spelontwikkelaar Jan Gussinklo, catering, printjes en redactie Jan van den Berg, beveiliging Jan Benink, webmaster Jan Dekker, marketing Johan van Jolen en de techniek was in handen van Jan Blanker en Jan Jonker. Tot volgende week. De mazzel. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Weg nu.